Csodálatos, szép estét kívánok mindenkinek így szerda este. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki úgy döntött, hogy becsatlakozik hozzánk ma este. És hát ahogy hallhatjátok a hangokból, nyilván Oberon is úgy döntött, hogy tökéletes időzítéssel itt van a pillanat 8 órakor, hogy becsatlakozzon hozzánk. Igen, ez itt narancslé, nem szereted, úgyhogy jó, kibasztam veled. Ott van a vized, annak lehet örülni. És ahogy ígértem, ma este ilyen szokásos beszélgető stream lesz, és látom, hogy Atti írja rögtön is a chatben, hogy már is szerda van, és tényleg ez egyrészt jó hír, hogy már is szerda van, ez azt jelenti, hogy már csak 2 napot kell dolgozni, és újra hétvége lesz, amit egyáltalán nem bánok, mert hogy ez a kedd és ez a szerda, ez nem volt az igazi. Azt kell, hogy mondjam, mielőtt elkezdtem a streamet, ilyen fél hét magasságában értem haza, lezuhantam a kanapéra, és legalább 30 percig győzködtem magam, hogy ma legyen stream, mert egészen elfáradtam ma, ami főleg annak köszönhető, hogy tiszta vakcina stresszben vagyok, ezért is adtam egyébként a mai adásnak azt a címet, hogy vakcina info, mert hogy konkrétan hétvége óta e körül jár a fejem folyamatosan. Ugye, aki itt volt, ugye vasárnap azt tudja, hogy Vikinek egyébként szerencséje volt, és már beoltották méghozzá hétfőn, kapott AstraZenecát, és volt egy kis hűemelkedése, de egyébként jól van. Anyukámat is beoltották, hál' Istennek. Őneki is lett láza, de hogy jól van, anyukám kínai vakcinát kapott, és egyébként az összes social felület, ahol így megtalálható vagyok, ott mindenki arról számol be, hogy végre megkapta az oltást, és őszinte leszek, van egy kis oltás irítségem, mert én is szeretném, hogyha már elmondhatnám magamról, hogy végre engem is beoltottak, igazából teljesen mindegy, hogy mivel, orosszal, kínaival, brittel, amerikaival, tök mindegy, csak elmondhassam magamról, hogy be vagyok ott, és nem azért, mert flexelni akarok vele az interneten, hanem tényleg, tehát, hogy tök jó lenne, hogyha elmondhatnám magamról, hogy úton vagyok a védettség felé. De hát a hétvégén ugye elhatároztam, hogy proaktív leszek, és nem várok a telefonra, meg nem várok az értesítésre, meg nem várok semmire, hanem elkezdtem hívogatni ugye a házi orvosomat, aki sajnos nem veszi fel a telefont 2 napja, épp a Twitterre írtam ki délután, hogyha annyi ezre sem lenne, ahányszor megpróbáltam fölhívni az elmúlt 2 napban a házi orvost, abból már egy viszonylag nagy legókészlet kijönne. Vagy 2. Úgyhogy nem volt szerencsém, és emiatt őszinte leszek veletek, egy picit frusztrált vagyok, tehát hogy ez egy olyan dolog, amire nagyon kevés ráhatásom van, amit lehetett ebbe ez ügyben tenni, azt megtettem, regisztráltam a regisztrációs oldalon, a regisztrációt ellenőrző oldalon leellenőriztem, hogy rajta vagyok-e a regisztrációs listán, és hál' Istennek ott dobta ki a rendszer, hogy egyébként rendben van a regisztráció. Írtam az adatbiztosnak egy e-mailt, hogy egészen biztos legyek benne, hogy budapesti cím van megadva a regisztrációmkor. Erre azért volt egyébként szükség, mert amikor az év elején bejelentették, hogy csak azok kapnak regisztrációt, tehát hogy csak azok kapnak oltást Magyarországon, akik regisztráltak az oltásra, akkor én 2 regisztrációt csináltam, mivel cikket írtam egyébként a regisztrációs oldalból, mert hogy le akartam tesztelni, hogy valóban lehet-e ugyanazzal a tajszámmal 2-szer beregisztrálni az oltásra, és akkor, amikor én kipróbáltam, akkor bizony lehetett, úgyhogy beregisztráltam 2 különböző e-mail címmel, és arra tökéletesen emlékeztem, hogy 2 különböző címet adtam meg. Megadtam az otthoni adácsi címemet, már ez már nem az otthoni adácsi címem, de azt a címet, ahová évekig tartoztam, mint házi orvosilag, illetve megadtam a budapesti címemet, és mivel hogy 3 évvel ezelőtt bejelentkeztem a lakcímemhez tartozó házi orvoshoz, és őszinte leszek, mivel ugye a rendszer úgy van kitalálva, hogy nem küld visszajelzést arról egyrészt, hogy regisztráltál, meg hogy milyen adatokkal regisztráltál, így hónapokkal később egész egyszerűen nem emlékeztem rá, hogy melyik címet adtam meg másodszorra, úgyhogy írtam az adatkezelőnek, és kiderült, hogy a budapesti címem van megadva, illetve még anyukámat is megkértem, hogy az Adácsi orvosnál kérdezze rá az asszisztensnél, hogy rajta vagyok-e az ottani oltási listán, és nem vagyok rajta, ami azt jelenti, hogy a Budapestin kell rajta lennem, viszont hiába hívtam, hiába próbáltam meg fölhívni ugye a házi orvost, akihez tartozom, sajnos nem veszi fel a telefont, amit egyrészt értek, mert hogy nyilván ebben a helyzetben rengeteg dolga van, és valószínűleg neki és az asszisztensének sem az a legfontosabb, hogy telefonokra válaszolgasson, tehát hogy ezt tökéletesen megértem, ugyanakkor nyilván frusztrál is, mert ha nem is tudja megmondani, hogy mikor fog oltani, legalább azt meg szeretném kérdezni tőle, hogy ő lát-e egyébként a saját oltási listáján, de hogy erre jelenleg nincsen lehetőség, e-mail címe sajnos nincsen, legalábbis én nem találtam meg az interneten sehol, illetve nincsen semmiféle felület, ahol esetleg kommunikálni lehetne vele, úgyhogy holnap is meg fogok próbálkozni a lehető legtöbb alkalommal a telefonálással, mert egész egyszerűen nincs más lehetőségem, és tényleg azt látom magam körül, hogy mindenki, nagyon sok ember, nagyon sok ismerősöm arról számol be, hogy vagy már megkapta az oltást, vagy felvette vele a kapcsolatot a házi orvosa, volt, akinek felajánlották mondjuk az orosz vakcinát, de azt mondta, hogy azt nem kéri, és tényleg, tehát hogy tök jó lenne, hogyha legalább abban biztos lehetnék, hogy a házi orvosom tud a létezésemről, hogy én itt vagyok, és be kell engem oltani, illetve az is bennem volt egyébként, hogy fölhívom, hogyha van AstraZeneca vakcinája, akkor én nyugodtan beolthat vele, mert bár tisztában vagyok azzal, hogy van vele kapcsolatban probléma, amit ugye ma az Európai Gyógyszerügynökség meg is erősített, de hogy 25 millió emberből azt hiszem ilyen 18-nál jelentkezett olyan tünet, ami halálhoz vezetett, és ez olyan elhanyagolható százalék, hogy én ezt a kockázatot hajlandó vagyok vállalni, úgyhogy felőlem akár az AstraZeneca is jöhet, de hogy én igent mondanék a Sputnikra is, igent mondanék a kínaira is, nyilván annak örülnék a legjobban, hogyha Pfizer lenne, vagy Moderna, de ezekre van a legkevesebb erre van a legkevesebb esély, úgyhogy tényleg, tehát hogy az van, hogy tökre szeretnék oltást, vagy legalábbis információt szerezni az oltásomnak az állapotáról, hogy egyáltalán mikor várható, tehát hogy annyira már fiatal sem vagyok, ősszel leszek 40, tehát hogy még csak azt sem mondhatja senki, hogy itt 18-25 évesen verem a seggem a földhöz, hogy mikor lesz már oltásom, tehát hogy így tök jó lenne, mert hogy borzasztóan nagy ez a szociális nyomás, ami igazából elkerülhetetlen, mert fönn vagyok a Facebookon, fönn vagyok a Twitteren, nyilván kikapcsolhatnám, de hogy ezekre a felületekre egyébként a munkámhoz is szükség van, úgyhogy egyszerűen nem tudom kikerülni, és tényleg tök jó lenne csak a tudat, egy megnyugtató tudat, hogy igen, a házi orvosom tud rólam, tehát hogy még ha azt is mondja, hogy nekem még most nincs oltás, mert hogy sokan vannak előttem a sorban, vagy bármi, már az is tök jó lenne, mert tudnám, hogy előbb-utóbb csörögni fog a telefon, és fel fog hívni, hogy mehetek oltakozni. És ezt egy kicsit egyébként bolondítja az is, hogy szombat délelőtt egyébként érkezett egy hívás egy olyan számról, amivel korábban a mobiltelefonomon nem volt semmiféle kibe menő hívás, viszont szombaton nem hívtam vissza, és tegnap óta próbálkozom azzal, hogy fölhívjam ezt a számot, és tegnap este, hát ilyen késő délután kinyomtak, ma pedig folyamatosan foglaltat jelzett, úgyhogy azóta meg azzal stresszelem magam, hogy biztos szombaton kerestek az oltás miatt, aludtam, nem vettem föl a telefont, és így lemaradtam róla. Úgyhogy tiszta. Tehát, hogy tényleg van rajta ilyen oltás stressz. Tehát, hogy már csak azért is szeretnék túl lenni rajta, hogy ne e körül forogjon az agyam. Mert ben voltam ma a melóban, és cikket írtam, de hogy nem tudtam koncentrálni az írásra, mert hogy folyamatosan eszembe jutott, hogy most megpróbálom még egyszer a házi orvost, meg tényleg, tehát, hogy folyamatosan ott van az agyam hátsó, vagy oldalsó, vagy Isten tudja melyik térfelében, hogy mi van az oltással, és közben nyilván beszélgettem anyukámmal is az oltásról, beszélgettem Vikivel is az oltásról, beszélgettem például Émivel is az oltásról, mert hogy őt is hívta a házi orvosa, meg tehát tényleg, tehát, hogy beszélgettem a kollégáimról is az oltásról, tehát hogy így ez az oltás dolog, ez most elkerülhetetlen, és mondjon bárki már bármit, jelenleg az oltás az egyik legfontosabb dolog az életünkben, amin remélem, hogy minél több ember szeretne túl lenni, de hogy én mindenképpen. Egyébként a közvetlen kollégáim is pontosan ugyanebben a cipőben vannak, összesen most négyen beszélgettünk ma a rovatból, és még egyikünket sem keresték meg az oltással kapcsolatban, és kaptunk egyébként egy olyan infót napközben, hogy a 11. kerületben a Szent Kristóf, nem biztos, hogy jól mondom, de hogy a 11. kerületben ott az Allé-nak a közvetlen közelében van ugye egy ilyen egészségügyi központ, ahol az elmúlt két napban konkrétan az utcáról szedegették össze az embereket, hogy menjenek be oltakozni, hogy elhasználhassák az AstraZeneca vakcinákat. És Niki kolléganőm egyébként ma egész héten szabadságon van, és ő a 11. kerületben is lakik, és mondtam is neki, hogy figyú, Niki, ezt az infót kaptam, nem is egy embertől, hanem három ember írta nekem, három különböző ember, hogy elvileg ott lehet próbálkozni, és egyébként oda is ment, és kiderült, hogy tegnap egyébként tényleg, hogyha oda mentünk volna, ha tudunk erről az információt, és oda mentünk volna, akkor beoltanak, mert hogy tegnap este 9-ig oltottak ott abban az egészségügyi központban, úgyhogy ha 24 órával hamarabb kapjuk meg ezt az információt, hogy van ez a lehetőség, akkor valószínűleg már mind a négyen túl lennénk egyébként az oltáson, de hogy erről lemaradtunk, mert hogy ma már nem volt ilyen lehetőség, valószínűleg egyébként eloltották az összes rendelkezésre álló vakcinát, ami rendben is van, de nem lett volna rossz egyébként, hogyha mi is bekerülünk ebbe a körben, és nem az van, hogy ebben a nagy várakozásban, és hát hogy a legjobb szó erre az, hogy ilyen bizonytalanságban vagyunk, mert egész egyszerűen nem tudjuk, hogy mi van, és mikor kerülünk sorra, és egész biztos vagyok benne egyébként, hogy ezt valószínűleg azért ennél lehetett volna egy kicsit okosabban csinálni, vagy informatívabban, és elég, ha csak arra gondolunk, hogyha az oltás regisztrációs oldalt például úgy csinálják meg, hogy legalább kapjál egy visszaigazoló e-mailt arról, hogy igen, Béla, regisztráltál ezekkel az adatokkal, és hogyha esetleg elrontottad az adataidat, akkor itt lehet módosítani, mert hogy az nincs rendben, hogy van egy regisztrációs oldal, van egy a regisztrációt ellenőrző oldal, és ezen felül pedig adnak egy telefonszámot, ahol esetleg bejelentheted, hogyha módosítani akarod az adatokat. Tehát, hogy így a 21. században, azért ennél okosabban is lehet dolgokat csinálni, azt gondolom. Tehát, hogy tényleg a számítógépek elég régóta itt vannak a közvetlen környezetünkben, meg minden, tehát, hogy a legtöbb webshop okosabban működik, mint ez a regisztrációs dolog és ellenőrző dolog Magyarországon. Közben látom, hogy Gábor írja, hogy én holnap este kapok Astrát, erre olvastam, hogy holnap napközben fognak dönteni róla. Igen, hiszen az Európai Gyógyszerügynökség ma délután adott ki egyébként közleményt arról, hogy meglehetősen nagy a valószínűsége annak, hogy kapcsolat van az AstraZeneca vakcina, illetve vérrög következtében bekövetkezett halálesetek között. De tényleg erről azt kell tudni, hogy beadtak 25 millió vakcinát, és hogyha jól emlékszem, akkor 17 vagy 18 embernél jelentkezett olyan tünet, ami végül halálhoz vezetett. Tehát, hogy nyilván borzasztó az, hogy ha tényleg valakik a vakcina hatására és az ebből következő szövődmények, vagy mellékhatásokán elvesztették az életüket, de ahogy egyébként az Európai Gyógyszerszövetség is mondta, ettől függetlenül ajánlott és tovább oltani az AstraZeneca-val, mert hogy ez olyan, tényleg olyan alacsony százalék, hogy erre én is azt mondom, hogy tisztában vagyok azzal, hogy van ez a mellékhatás, de hogy ennek ellenére én beadatnám az AstraZeneca-t. Macogó kérdezi, hogy de ez biztos, hogy az oltás miatt van? Nem azt mondták, hogy egyébként az Európai Gyógyszerügynökség nem azt mondta, hogy a biztos, hogy az oltás miatt van, hanem azt mondták, hogy elég nagy a valószínűsége. Tehát, hogy nem azt mondták, hogy igen, emiatt van, hanem tényleg úgy fogalmaztak, hogy elég nagy a valószínűsége, tehát, hogy még nincsen 100%-osan bebizonyítva, ez egész biztos, de van összefüggés. Tehát, hogy ahogy én is írja, van összefüggés, de tényleg, tehát, hogy ahogy mondtam, tisztában vagyok azzal, hogy vannak mellékhatások, de tényleg, tehát, hogy 25 millió beadott oltás, 17 vagy 18 ember, akiknél oda vezetett a mellékhatás, hogy meghaltak. Tehát, hogy az van, hogy tényleg, tehát, hogy ez az arány olyan kicsi, hogy engem nem tántorít el attól egyébként, hogy azt a zenek a vakcinát adjak, oltassak magamba, tehát hogy tényleg ezzel csak ennyit szeretnék mondani, tehát hogy igen, vannak mellékhatások, de hogy valószínűleg egy átlag fogalmazásgátlónak is vannak mellékhatásai hasonlóak, vagy akár egy algopirinnak is lehetnek olyan mellékhatásai, amik hasonló százalékban vannak, tehát hogy ez, és ugye visszakanyarodva az eredeti témához, tehát hogy ma az Európai Gyógyszerügynökség kiadta ezt a közleményt, és erre mondta azt a kormány, hogyha ha jól rakom össze a dolgokat, hogy holnap hoznak döntést azzal kapcsolatban, hogy itthon mi legyen az AstraZeneca vakcinákkal. Ugyanis a briteknél például az van, hogy a 30 év alattiaknak nem ajánlják. Jelenleg pillanatban azt jelentették be, hogy a 30 év alattiakat inkább valami mással oltsák, na mivel én 30 fölött vagyok már majdnem 10-zel, én úgy gondolom, hogy számomra ez így teljesen rendben van, úgyhogy tényleg az van, hogy felőlem jöhet az Astra is, de tényleg jöhet az orosz, jöhet a kínai, tehát hogy igazából már az sem érdekel, hogy az orosz és a kínai esetében ugye még mindig lebeg a kérdés, hogyha vajon orosszal és kínaival oltanak be, akkor vajon ez valamilyen módon befolyásolni fogja például azt, hogy hová utazhatok a világban, de úgy elsősorban tényleg azt szeretném, hogyha ha belennék oltva, és elindulna a szervezetemben a védettség, ez az elsődleges dolog, a másodlagos dolog pedig az, hogy ezt követően a oltástól függően milyen esetleg negatív hatások vonatkozhatnak rám utazás vagy bármi más kapcsolatban, hogyha egyáltalán lesz ilyen, mert hogy ezt sem tudjuk. Tehát, hogy egyáltalán nincsen még kikristályosodva az, hogy vajon lesz-e bármilyen oltási útlevél, amivel aztán egyes országok eldönthetik, hogy beutazhat-e egy adott ember, avagy sem. Tehát, hogy tényleg ez most már az én életemben egy másodlagos tényező. Nyilván örülnék neki, hogyha valamelyik nyugati, az Európai Unió és az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinát kapnék, de hogy ezt nem tartom már kizáró oknak. Tehát, hogy tényleg legyen oltásom, és végre megnyugodhassak, és ne kelljen ezzel foglalkoznom, hogy mikor kapom már, miért kapok, hanem szeretnék túl lenni rajta, és szeretnék más dolgokra koncentrálni, például a munkámra, hogy tényleg ne azon járjon az agyam meló közben, hogy mikor lesz már oltásom. Tényleg, tehát, hogy ez egy, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen stresszes dolog, tehát, hogy egész egyszerűen nem tudom megállni, hogy nehezen pörögjön az agyam, és tényleg azt vettem észre munka közben, hogy így gépeltem a kis cikkemet, és folyamatosan megálltam, és azon vettem észre magam, hogy elkalandoznak a gondolataim, és azon jár az agyam, hogy mit kellene csinálnom, hogy előre mozdítsam ezt az ügyet, és ez így igazából nem jó. Ettől függetlenül hál' Istennek a cikket, amit írtam, sikerült befejeznem, és hogyha már szóba került, akkor el is árulom nektek, hogy egyébként a Sonosnak a legújabb hangszórójáról írott tesztet, ez a Sonos Roam, és ez április 20-án fog megjelenni, és a Sonosnak hála egyébként, mert a megjelenés előtt ki tudtam próbálni, és tegnap járt le egyébként az embargó, úgyhogy tudok róla beszélni. Ugye ez egy ez egy hát egy hordozható hangszóró, ami egyrészt beilleszthető a Sonos ökoszisztémába, illetve működik sima Bluetooth hangszóróként is, és egy kifejezetten jól sikerült megoldásról van szó, ugyanis amellett, hogy hangszóró, még okos hangszóró is, tehát hogy simán be lehet kötni Amazon Alexa rendszerbe, vagy Google Home rendszerbe, vagy működik egyébként AirPlay 2-vel is, tehát az Apple-ösöknek is jó lehet, úgyhogy tök jó kis cucc, és hogyha minden igaz, akkor legkésőbb egyébként hétvégén meg is fog jelenni róla, legkésőbb hétvégén meg is fog jelenni róla a teszt, és tök jó egyébként az egyik nagy szerelmem ezzel kapcsolatban, a Sonos cuccokkal kapcsolatban, mindig annyira jól meg van csinálva egyébként a csomagolása ezeknek a cuccoknak. Szóval erről a kis hangszorulról pötyögtem be ma a cikkemet, ami hál' Istennek azért elkészült, tehát hogy ez a víruspara, ez nem blokkolta le az agyamat teljesen, de tényleg, ahogy mondtam, tökre szeretném már, hogyha túl lennék rajta. Hú, és ezt a mindenit itt kiváltotta a Juti falatot Oberonnak, úgyhogy akkor most jöjjön az őrület. Juti falat, cica, gyere Obzika, gyere. Oberon, ja láttátok, ott volt a kanapén, és már meg is indult világító szemekkel. Úgyhogy jöjjenek a juti falatok, ahogy minden alkalommal most is 5 juti falatot fog kapni a cica. Kettő. Három. Négy. Most jön az utolsó. Jól készülj fel erre lelkileg, Obika. Most jön az ötödik, nézd. Wow, nem így terveztem, de így sem rossz. Valószínűleg vissza fog egyébként térni pillanatokon belül a cica közénk, mert még nem tudja. Nem találtad meg? Ennyire béna vagy? Cica, kapsz egy utolsót. Nem. Úgyhogy... Nézd csak, na jól van. Legyen neked karácsony. Ez volt a 6. jutalomfalat. Lezártam a jutalomfalatot. Köszönöm szépen, hogy kiváltottad. Azt a mindenit itt ezzel túl is estünk egyébként a stream legstresszesebb részén, amikor Oberon itt sertepertél a jutifalat reményében, és hát én látom magam előtt egyébként, hogy hamarosan vissza fog jönni, mert nyilván ő még nincs tisztában azzal, hogy én véget ért, befejezetnek érzem az etetést, úgyhogy látok némi esélyt arra, hogy mindjárt itt lesz egyébként az asztalon ismét. Szóval, igen. Úgyhogy igen, tehát, hogy az elmúlt két napban abszolút a vakcina körül forogtak a gondolataim, amit azzal próbáltam egyébként egy kicsit csillapítani, hogy tegnap este, mielőtt lefeküdtem, elkezdtem feltölteni egyébként a YouTube-ra azokat az adásokat, azokat a streameket, amik hamarosan elérhetetlenné válnak a Twitch-en, hogy visszanézhetők legyenek, és miközben töltögettem föl a videókat a YouTube-ra, közben fölmentem a Fantasy Mania oldalára, és megláttam, hogy érkeztek új Funko figurák, úgyhogy gyorsan le is csaptam 2 darab. Igen, elfogyott. Rémes. Nézd, ott van víz. Finom. Nagyon finom. A legfinomabb víz, amit valaha pohárba öntöttek. Szóval, iszok egyébként, mert látom, hogy ki lett váltva a hidratálás is. Köszönöm szépen. Iszok egy kis vizet. És tolok mellé egy kis narancslevet a kedvenc bögrémből. Szóval, vettem megint 2 darab Funko figurát, és szerintem megint toltáim nagy szerencsém volt, ugyanis vettem egy Miles Morales Funkót, ez a tavaly megjelent PlayStation-ös Spider-Man Miles Morales mellé készült, és megvettem ennek a Funko figurának a Chase verzióját, tehát hogy megint van egy olyan Funko párosom, amikor megvan a sima verzió, bocsánat, tehát hogy megvan a sima verzió, ez a sima verzió, illetve megvan a Chase verzió, ugye? Aki már volt itt korábban a streamben, az tudja, hogy vannak minden, általában egy-egy Funko sorozatban, ugye itt látszik, hogy a Miles Morales mellé kiadtak egy olyan sorozatot, amiben összesen 9 figura található, és általában egy ilyen Funko sorozatban az egyik figurának van egy különleges verziója, ami valamiben eltér az alapverziótól, és ebben az esetben ugye a Chase verzió abban tér el az alapverziótól, hogy Miles itt maszk nélkül van. És ugye ezek a verziók, a Chase verziók ritkábbak, mint a sima verziók, és ma este le is csekkoltam, és konkrétan az van, hogy a Chase verzió az megint háromszor drágább, mint a sima verzió. Tehát, hogy most jelen pillanatban $55 az értéke, ami majdnem a duplája annak, sőt nem, a triplája annak, amennyit én fizettem érte, úgyhogy alapvetően ez is egy jó vásár volt, hosszú távon egyébként biztos, hogy még emelkedni fog az ára, és miközben megnéztem egyébként, hogy ennek jelenleg mennyi az értéke, közben megláttam, hogy az egyik meglévő Funko figurámnak, amit annak idején még 12.000 forintért vettem, mert hogy az egy ilyen nagyobb, tehát hogy egy ilyen nagyobb Funko figura, egy Boba Fett, az annak az ára most már felszökött $110, úgyhogy még többet ér, mint egy héttel ezelőtt, úgyhogy tök boldog vagyok, hogy miközben én stresszelek a vakcinán, közben a Funko gyűjteményemnek az értéke az csak így nő és nő. Most már egyébként a teljes Funko gyűjteményemnek az értéke, ami több mint 150 figurát számlál, most már több mint 2500 dollárt ér. Tehát, hogy $2500 fölött van az értéke, ami azt jelenti, hogy több mint 750.000 forintot ér. Tehát, hogy egy használt autót már lehetne belőle venni. Egy közepesen jó használt autód a Funko gyűjteményemnek az értékéből, és közben Émi kérdezi, hogy eladnám-e a Boba Fett figurát, és hát igazából nem. Tehát, hogy tényleg nem azért veszem meg ezeket a dolgokat, mert hogy az jár a fejemben, hogy majd később én eladom őket. Azért szeretem gyűjteni például a Chase figurákat, mert hogy ezek ritkák, és tök jó, hogyha az ember, tehát hogy jó érzéssel tölt el egész egyszerűen, hogy a folyamatosan gyarapodó Funko gyűjteményemben vannak ritka darabok, úgyhogy, de hogy jelen pillanatban egyáltalán nem gondolkodom azon, hogy bármelyiktől megválnék, úgyhogy nem. Valószínűleg a Boba Fettet sem fogom eladni. T-Max kérdezi közben a kérdés, vennél-e közepes autót vagy sem? Hát igazából nem, tehát hogy azért nincs autóm, mert hogy egyébként vehetnék magamnak egy autót, hogyha szeretnék, azért nem veszek magamnak autót, mert egész egyszerűen nincsen szükségem autóra. Tehát hogy Budapesten szerintem autót tartani az én munkámhoz az értelmetlen pénzkidobás, fölösleges luxus, hogy úgy mondjam, mert hogy tényleg, tehát hogy igaz, sokkal hamarabb sehova nem jutnák el vele, mint ahogy tömegközlekedéssel eljutok, és oké, néha, amikor elmegyek az IKEA-ba, vagy van egy nagyobb bevásárlás, akkor nem bánnám, hogyha lenne velem egy autó, de hogy csak azért, hogy boltba járjak vele, nem fogok venni egy kocsit, és olyan ritkán hagyom el ezt a várost, egyébként nem járok vidékre, meg tényleg, tehát, hogy olyan ritkán hagyom el ezt a várost, hogy az én életemben egész egyszerűen nincsen szükség egy autóra. Macugó kérdezi, hogy van-e jogsim amúgy? Megtanultam vezetni, volt is jogosítványom, viszont tehát, hogy lejárt a jogosítványom, és nem újítottam meg, mert egész egyszerűen tudtam, hogy tök fölösleges pénzt költenem egy olyan dologra, amit tök fölösleges pénzt költenem egy olyan dologra, ami soha nem fogok kihasználni. Tehát, hogy még az ismerőseim autóit sem vezettem korábban. Tehát, hogy egész egyszerűen nincs szükségem a jogosítványra sem, úgyhogy jelen pillanatban nincs jogsim. Vezetni tudok, de nincs jogosítványom. Közben kérdezi Kavi Tomi, hogy bontott vagy bontatlan állapotban van-e meg a gyűjteményem, és ahogy itt az asztalon is látszanak a figurák, tehát hogy én a Funko figuráimat így tárolom dobozban. Tehát, hogy van, amikor kiszoktam őket venni a dobozból, van olyan Funko figurám, amit már kivettem a dobozából, hogy lefényképezzem, de alapvetően az összes a dobozában van. Nagyon-nagyon régi, 10 évvel ezelőtt vásárolt Funko figuráim vannak dobozon kívül, amikor még nem úgy gyűjtöttem őket, mint most, illetve van egy nagyobb figurám, Thanos, aki itt van egyébként a szobában, ő ugye egy ilyen nagyobb méretű Thanos figura, tehát hogy ekkora egy átlagos Funko, ez pedig egy jóval nagyobb változat. Ez a figura azért van kívül a dobozán, mert hogy ezt sérült dobozzal vettem, tehát hogy egy francia boltban megláttam, és megkérdeztem az eladót, hogy figyelj már, odaadod-e 20%-kal olcsóbban ezt a figurát, ha elviszem azt a dobozt, ami sérült, és azt mondta, hogy igen, úgyhogy megvettem, és ő azért van kívül a dobozom, mert hogy igazából annak a doboznak már nincsen semmi értéke. El se szeretném adni, mert hogy kifejezetten azért vettem meg ezt a figurát, mert hogy amikor ez a Funko figura piacra került, akkor még az ekkora méretű figurák egyébként tök ritkának számítottak, és akartam egy nagy figurát a kis figuráim mellé, úgyhogy egyáltalán nem zavart az, hogy sérült a doboza, inkább örültem annak, hogy valami 6 vagy 8 ezer forinttal olcsóbban megkaptam, mint ami az eredeti ára volt. Így van, ugye, ő is Bubblehead. Mond szépen, szép vagyok. Szép vagy, Thanos? Szép vagy, Thanos. Igen. Szóval, azért vettem meg, mert akartam és ki akartam rakni a szobába, úgyhogy ez a figura itt van egyébként a tévészekrényemnek a tetején, a többi Funko figurát pedig egy másik szobában tartom, és egyébként Máté kérdezi, hogy a Boba Fett is ekkora, és így van, tehát hogy a 110 dollárt érő Boba Fett figura is ekkora méretű egyébként, mint Thanoska. Jaj, Viki Raidelt 104 nézővel, nagyon szépen köszönöm a Raidet, olyan régen volt már erre példa, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és közben láttam ám, hogy Bogyi kiváltotta a mutas egy random LEGO készletet, úgyhogy hozok is egy random LEGO készletet most, és ezzel megünnepeljük azt, hogy megérkezett a Raid, úgyhogy hozok valami kifejezetten szép és nagy LEGO készletet, amit meg tudok mutatni. Na kérem szépen, ne mondjátok, hogy nem kényeztettek el titeket, úgyhogy hoztam a LEGO UCS Slave Wand, ami ugye Boba Fettnek a járműve, és ez a készlet egyébként az egyik legnagyobb szerelmem a gyűjteményemben. Tehát, hogy ezt a készletet legalább annyira szeretem, mint a Helicarriert, amit néhány napja megmutattam, és hát az van egyébként, lehet, hogy látjátok, de hogy szerencsétlen elég poros, tehát hogy ő idén még nem volt letakarítva, és fent van egyébként a könyves polcomnak a tetején, úgyhogy ritkán szoktam letakarítani, ez most látszik is rajta, de ez lesz a megfelelő alkalom egyébként, hogy majd újra megtakarítsam, de hogy ez egy fantasztikus készlet minifigura méretben, imádom, tehát hogy nem is tudom, azt hiszem legalább 8 éve megvan, vagy 7 éve megvan, és elképesztő. Tehát, hogy ahogy például ki van dolgozva a háta is, vagy az alja, attól függ, hogy honnan nézzük, az űrhajónak, a hajtóművekkel, meg mindennel, tehát hogy egész egyszerűen csodálatos. És ugye látjátok, hogy rajta van ezen a fekete állványon, amiről egyébként le is lehet simán venni, tehát hogy így le lehet róla akasztani, és lehet vele szaladgálni a lakásban, lehet vele repülni, Boba Fettezni, és egyébként úgy van megcsinálva a szárnya, hogy amikor elforgatjuk, akkor automatikusan egyébként így odafordul. Tehát tök jól meg van csinálva. És levehető például a pilóta fülke is, és be lehet rakni a minifigurát, van hozzá karbonba fagyasztott Han Solo, úgyhogy tényleg, tehát hogy nem véletlenül ez az egyik nagy kedvencem, és most így hirtelen próbálom kitalálni, hogy is kell visszarakni hova kell visszarakni az állványt. Szóval ez tényleg egy fantasztikus LEGO készlet. Bogyi kérdezi, hogy az állvány gyárt hozzá, vagy azt is venni kell, külön nem, ez ehhez a készlethez alapból járt egy állvány, mint ahogy egyébként ezekhez a készletekhez egyébként mindig szokott, tehát hogy a legtöbb UCS készlethez jár alapból állvány, ugye a kis táblácskával együtt, amit itt láttok alul. Elekri kérdezi, hogy mivel szoktad takarítani a legókat. Alapvetően morzsaporszívóval szoktam leporszívózni őket. Sajnos ez a készlet egyébként olyan régóta volt fenn a polcnak a tetején, hogy ezt már muszáj lesz egyébként zuhanyoztatni. Ez azt jelenti, hogy beszoktam rakni a kádba, és a zuhany rózsánval viszonylag erős vízsugárral így lemosom róla a port, aztán pedig vagy papírzsebkendővel, vagy rongyal felítatom róla egyébként a nedvességet, hogy ne legyen foltos utána a készlet, és ezen a készleten egyébként vannak matricák is, viszont ez még tök jó minőségű matrica, ez a készlet már nem egyszer meg volt fürdetve, és ezen a készleten nem árt a víz a matricának, legalábbis akkor nem árt neki, hogyha az ember odafigyel, és a fürdetés után egyébként mindig a matricáknál szoktam először felítatni a vízcseppeket, hogy ne áztassa el a matricákat, viszont minden a helyén van, amit fel kellett rá ragasztani, úgyhogy hál' Istennek ennél a készletnél nem kell amiatt aggódnom, hogy a víz miatt egyébként lejönnek róla a matricák, és hogyha már úgyis beszéltem róla, akkor így látszik, hogy itt le lehet egyébként venni az üveget a pilóta fölke fölül, és annyira jó, hogy megvan csinálva a készletben az is, hogy a pilóta fülkében az ülés az úgy mozog, tehát hogy mozgatható annak megfelelően, hogy milyen állásban van ugye az űrhajó. Tehát hogy amikor felszáll, akkor ugye ilyen állásban van, tehát így ültethető be a figura, amikor pedig repül az űrben, akkor pedig így. Azaz, hogy pont fordítva, tehát hogy ez az űrben repülős megoldás, ez pedig a leszállós megoldás. Tehát tök jó, hogy maga az ülés is mozgatható annak megfelelően, hogy éppen milyen pozícióban van egyébként az űrhajó. Így, vissza is kerül a helyére. Úgy. Minden faszal. Szóval igen, tehát hogy ha azt kellene mondanom, tehát hogy a legnagyobb LEGO szerelmem az ugye a Helicarrier, amit legutóbb mutattam meg, a Slave van pedig egyértelműen egyébként a második helyen van. Úgyhogy most le is reptetem egyébként az asztalról, viszont nem rakom vissza a szekrény tetejére, hanem amint végeztem egyébként a mai streammel, akkor szépen megfürdetem és felítatom róla majd a nedvességet, hogy aztán teljes pompájában szépen megtakarítva kerülhessen vissza a helyére. Bogyi, köszönöm szépen, hogy kiváltottad ezt az 5000 pontos random legót, mert ezt a készletet már tényleg nagyon-nagyon régóta szerettem volna megmutatni mindenkinek. aki esetleg még nem mozog otthonosan a csatornán, annak tudnia kell, hogy 5000 pontért kiváltható random képregény, kiváltható random képregény figura, illetve kiváltható a random Lego készlet, és azokat szépen mindig megmutatom, és egy picit beszélgetek róluk, ezzel szoktuk alkalmanként feldobni a streamet, a beszélgető streameket. Ja, ez a macska vize. Ez, szóljatok, ide rakom a vizemet, hogy most ne forduljon elő az, mint legutóbb, hogy a macska vízéből iszom, mert ugye Obika, amikor megérkezik ide az asztalra, Obika egyébként, aki, ha elveszem a dobozokat, akkor láthatjátok, hogy ott van a cicás párna előtt a kanapén, ott fekszik, kicsit beleolvad a környezetbe, de itt van velünk a cica. Tehát, amikor elkezdek streamelni, akkor általában Obika megérkezik ide az asztalra, és mindenáron bele akar inni a vízembe. Éppen ezért lassan hagyománnyá válik, hogy Obikának egyébként van az asztalon víz, külön, hogy abba ígyon bele, ne abba, amiben én iszok bele kiszáradás ellen, és nem is tudom, egy vagy két adással ezelőtt volt az, hogy annyira belemerültem a magyarázásba, hogy elkezdtem a macska vízéből inni, és szerintem nem is tudom hány korty után esett le, hogy basszus, abból a vízből iszom, amiből a macska ivott percekkel korábban. Úgyhogy most már figyelnem kell arra, hogy abból a vízből igyak, amit saját magamnak készítettem ide, ne abból, amit a cicának. Jaj. Szóval van igen. De hogy ma készítettem egyébként narancslevet is, mert kihajítottam egyébként a borzasztó Lidl-ös narancslevet, és vettem normális HSC-s narancslevet, úgyhogy most már nem ilyen cukros narancsárga folyadékot kell innom, hanem normális narancslevet, amitől nem kapok hány ingert azonnal. Szépen megtelt itt most az asztal körülöttem. Bittó, a juti falat már ki lett váltva, arról lemaradtál, és azért, hogy megőrizzük a macskának a maradék egészségét, ezért egy stream alkalmával csak egyszer lehet egyébként kiváltani a juti falatot, mert már így is rá van konkrétan kondicionálva a cica, hogy amikor itt elkezdődik a stream, akkor tisztában van már azzal, hogy őnek itt előbb-utóbb kaja lesz, mert hogy szerintem szia Ninjan! Köszi szépen, hogy benéztél! Szóval szerintem az elmúlt nem tudom 10 adásból ritkán fordult elő, hogy valaki nem váltotta ki a juti falatot, úgyhogy Obika azért is szereti a streamet, mert ilyenkor mindig extra kajához jut. És ugye most túl vagyunk rajta, egy kicsit morcosan néz egyébként ott a kanapén. Már csak elrakom akkor innen ezeket a dolgokat, hogy lássátok a cicát, hogy ott van a háttérben. Jó. Tehát, hogy ott a cica a macskás párnánál, úgyhogy Obika valóban Jézus jó mondja, el lett kényeztetve. Olyan lett egyébként, mint Sansa Vikinél, hogyha alszik is a cica valahol a lakásban, amikor elkezdődik a stream, akkor rövid időn belül megjelenik a kanapén, vagy az asztalon, vagy bárhol máshol, mert tudja, hogy action van. Nyilván ehhez hozzájárul az is, hogy fogalma sincs arról, hogy én itt streamelek, ő csak azt hallja, hogy folyamatosan beszélek. És általában, amikor ketten vagyunk a lakásban, akkor hozzá szoktam beszélni, és ezzel ő tisztában van. Úgyhogy valószínűleg ilyenkor azt hiszi, hogy most is hozzá beszélek, pedig nem. És most mondjuk eljutottunk arra a pontra, amikor már nem nagyon érdekli, hogy beszélek, hiszen már megetettük, ivott elég vizet, úgyhogy most nyugalmi állapotban van, de bármikor visszatérhet közénk egyébként. Bét, szerintem kéne még egy cica, hogy legyen mire pontot költeni. Hát azt hiszem, hogy egyelőre bőven beérem egyetlen egy cicával, úgyhogy nem tudom. Tehát, hogy majd 1000 feliratkozónál lehet, hogy lesz egy második cica, addig biztos, hogy nem. Tehát, hogy egyelőre be kell érnetek Oberonnal. A vakcináról jutott egyébként eszembe, hogy mielőtt elkezdtük a streamet, akkor még benéztem a kollégáimmal közös chatbe, ahol ahol nyilván megint szóba került a vakcina, és írta az a Peti kollégám, hogy valószínűleg bele fog lépni egy szögbe, hogy aztán ő is flexelhessen azzal, hogy na, végre kaptam oltást, csak ő nem azt fogja kiírni, hogy azt a zenekát, hanem azt, hogy tantuszt. Tetanuszt, bocsánat, nem tantuszt, tetanuszt. Tehát igen, tehát bár mondjuk abba belegondolok egyébként, hogy egyszerűen nem sikerül elérnem a házi orvos telefonon, lehet, hogy előbb halnék meg vérfertőzésben, mint hogy tetanuszt kaphatnék egy rozsdás szög után. Úgyhogy így utólag belegondolva nem biztos, hogy ez a jó irány az oltásos flexelésre, hogy szögbe lépjen az ember, mert ki tudja, mikor jut el orvoshoz. Na de ennyit a vakcinázásról, szerintem pont eleget vakcináztunk már ma. Bár valahol elkerülhetetlen, hogy újra szóba kerüljön, de hiába vakcina info a mai streamnek a címe, próbáljuk meg egyébként a címnek a második részét összehozni, és beszélgessünk valami egészen másról. Na, Amy Jaybert kiváltotta a Mutasd meg egy random képregény pontod, úgyhogy erre készültem. Van a kezemben egy random képregény, amit egyelőre úgy tartok, hogy ne lássátok. Ha-ha. Szóval, a mai random képregény az a Peter Parker Pókember második sorozatának második száma. Az első számról ugye már beszélgettünk korábban, és azt kell tudni erről a képregényről, hogy a Kingpin kiadó adja ki, és olyan sztorik vannak benne, amik az 1970-es években jelentek meg. És konkrétan onnan kezdte el a Kingpin a kiadást, a Gwen Stacy halálát követhetjük nyomon Pókember és Peter Parker életét, úgyhogy azt is lehet simán mondani egyébként, hogy ez a képregény egy tök jó belépési pont azok számára, akik szeretnének Pókembert olvasni, és nincs problémájuk azzal, hogy konkrétan 40 éves sztorikat kell olvasni. Ezek a sztorik egyébként egy picit egyszerűbbek és naivabbak, mint azok a történetek, amiket manapság lehet olvasni egyébként a Pókember képregényekben, de ettől függetlenül abszolút szórakoztatóak, és tök érdekes elmerülni egyébként azokban a történetekben, ami a mai idővonal, a mai történetek szerint abszolút a múltban játszódnak, és erről a képregényről egyébként azt érdemes még tudni, hogy nem lehet megvásárolni újságárusoknál. Újságárusokhoz ugye többek között a hihetetlen Pókember kerül a Kingpintől, meg mit mondt, hogy ez a sorozat nem kapható újságárusoknál, hanem ezt vagy a kiadónak a képregényboltjában lehet megvásárolni, ami Csepelen van, illetve a pókember.hu oldalon a kiadótól közvetlenül lehet megrendelni, és pont most látom a chatben, hogy egy hete fizettem elő erre a sorozatra végre. Nagyon bízom benne, hogy Ati nem fogja megbánni a döntését. Szerintem ez egy tök jó sorozat, én kifejezetten szeretem. Én mindig el szoktam menni egyébként érte a Kingpinnek a képregényboltjába azért, mert hogy amikor megveszem a képregényt, akkor általában akkor szoktam venni ugye fóliát és merevítő kartint is a gyűjteményemhez, mert hogy arról van szó, hogy van nagyjából ilyen 1400 darab képregény füzetem itt a polcon, ami itt van mellettem a kamera másik oldalán, és ennek a gyűjteménynek a jelentős része az csak így bele van állítva papírdobozokba, és januárban eldöntöttem, hogy a teljes 1400 darabos gyűjteményemet rendesen be fogom csomagolni, tehát hogy berakom fóliába, és veszek hozzájuk merevítőkarton, és ott azt találtam ki, hogy minden hónapban veszek egy 100-as kartont, meg egy 100-as fóliát, és általában ilyen csillelő szombat estéken leszoktam ülni a szoba közepére, és akkor elkezdem szépen egyesével becsomagolni őket, és utána berakom őket vissza a régi helyükre, de innen már tényleg rendesen becsomagolva, hogy, hogy ne bántsa a napfény, meg hogyha kiveszem, beveszem, akkor ne sérüljön a papír, mert hogy az amerikai képregényektől tudni kell, hogy, hogy nagyon-nagyon vékony, vékony papírra nyomják őket, a borító is nagyon vékony, meg a belső oldalak is nagyon vékonyak, illetve irkafűzöttek, úgyhogy általában azért kellő óvatossággal kell bánni velük, hogy, hogy megőrizzék az eredeti állapotukat, és nyilván ezt az állapotot sokkal egyszerűbb fenntartani, hogyha rendesen vannak tárolva, úgyhogy ez, ez konkrétan ugye, ha minden igaz, akkor, akkor már nagyjából most van, tehát már 300 képregényt csomagoltam be, és még hátra van legalább 1100, tehát hogy ez egy 2020-ig elnyúló projekt, de hogy számomra ez így tök jó, tehát hogy minden hónapban azt a 100-at becsomagolom, és így szépen lépésben haladok előre, és így lesz időm arra is egyébként, hogy kitaláljam, hogy hova fér el ez a rengeteg képregény, mert hogy amikor nyilván berakom őket egy fóliába, és rakok mellük egy kartont, akkor sokkal több helyet foglalnak el, mint önmagukban, úgyhogy konkrétan az az 1400 képregény, ami most elfoglal a, az IKEA szekrényemben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kockát, az mire végzek, az összesen 14 kockát fog elfoglalni, úgyhogy még ki kell majd találnom, hogy amit kiszorítok a polcról, azt hol fogom elrendezni, úgyhogy ezért is jó, hogy egy éves projekt ez. Igen, ha 2020-at mondtam, akkor bocsánat, tehát, hogy 2022-ig biztos, hogy el fog húzódni ez a projekt, hogyha százassával csinálom, már pedig az a terv egyébként, hogy százassával csomagoljam be a képregényeket. Közben látom, hogy Dikacsú írja, hogy szerencsések vagytok, Erdélyországban nem igazán van magyar nyelvű képregény. Egyébként én magyarul csak a Kingpinnek ezt a sorozatát szoktam megvenni, a Peter Parker Pókembert. Más képregényt jelenleg, mármint egy képregény füzetet nem is veszek meg magyarul, hanem a Comixology alkalmazásban vagyok előfizető az éppen futó kúrens pókember képregényekre, és már digitálisan olvasom egyébként a képregényeket, ami hál' Istennek mindenki számára elérhető, mert hogy tényleg már ez az 1400 darab füzet is elképesztően sok helyet foglal, úgyhogy pár évvel ezelőtt egyszerűen eldöntöttem, hogy most jött el az a pont, amikor nem papíron veszem meg tovább a kedvenc képregény sorozataimat, hanem digitálisan, mert hogy azoknak egész egyszerűen nem kell hely, és tudom őket olvasgatni a megjelenés napján, tableten, mert hogy amikor még vásároltam egyébként a papíralapú képregényeket, akkor nagyon sokszor előfordult, hogy heteket, de volt, hogy másfél hónapot kellett várnom arra, hogy megérkezzen Magyarországra a szállítmány, elmehessek érte a boltba, és elolvashassam azokat a történeteket, amiken akkor már a világ nagy része hetek óta túl volt rajta. Úgyhogy ez a helyzet a képregényekkel. Köszönöm Éminek, hogy kiváltotta egyébként a random képregényt. Szeretem feldobni a streameket random képregényekkel. És közben látom, Jézus kérdezi, hogy az új Ghostbusters filmről kiadott klippecskét láttam, mert már igen, délután megnéztem, és nem tudom, hogy láttátok-e, de Paul Rudd látható benne, éppen bevásárol egy szupermarketben, amikor konkrétan életre kelnenek mellette a marshmallow zacskók, és megjelenik ugye az első Ghostbusters filmből a... Jaj, Oberon. Itt Panosz kitakarja Oberont, és ezt nem akarjuk. Szóval, tehát hogy megjelenik az első részből a Marshmallow Man, csak ilyen piciben, és nem is egy, hanem több, és ilyen egészen horrorisztikus dolgok történnek abban az előzetesben, ami szerintem kifejezetten viccesen sikerült, úgyhogy egy kicsit így meghozta a kedvemet az új Ghostbusters filmhez, amit egészen eddig hát nem igazán lelkesedtem érte, mert hogy nem tudom, tehát hogy én úgy voltam vele, hogy a Ghostbusters az, az egyébként tök jó volt az első két rész, én még ma is elképesztően szórakoztatónak tartom őket, szerintem tök jól öregedtek, és így nem éreztem azt, hogy, hogy folytatásra lenne szükség hozzájuk, és nem is voltam nagy rajongója egyébként a női főszereplős Ghostbustersnek sem, és még mielőtt bárki azt gondolná, nem azért, mert hogy nők voltak a főszereplők, nekem ezzel semmi problémám nem volt, de hogy nekem az a film nem hozta az eredeti Ghostbusters filmeknek a hangulatát, tehát hogy nem, tehát hogy azért is gondoltam azt, hogy ezért kár volt elővenni, mert sem a sztori, sem a karakterek közötti dinamika, tehát hogy nekem így nem jött be, tehát hogy Chris Hemsworth karaktere vicceske volt, de hogy így úgyhogy, de hogy nekem nem tetszett az a film, de tényleg nem azért, mert női karakterek játszották a főbb szerepeket, hanem egész egyszerűen nekem a történet, meg az egész így nem állt össze, és nem volt, nem tartottam szórakoztatónak, konkrétan elaludtam rajta a moziban. Tehát, hogy a végső nagy csatának, ha jól emlékszem, akkor a feléről lemaradtam, mert egész egyszerűen elaludtam rajta, ami nagyon ritkán szokott előfordulni velem akcióvígjátékoknál moziban, de hogy a Ghostbustersnek ez sikerült elérnie. Szóval ebből fakadóan is egy kicsit ilyen furán, tehát hogy nem alakult ki bennem lelkesedés az új Szellemírtók film után. Egyetlen lelkesedést az új Lego Ecto van váltott ki belőlem, de hogy ez az előzetes, ez vicces volt, és amitől egy picit félek egyébként a folytatás kapcsán, hogyha én jól értettem az előzetest, akkor itt a gyerekeken lesz a hangsúly, tehát hogy itt a gyerekek állnak majd Szellemírtónak, és őszinte leszek, tehát hogy nekem ez is egy picit olyan, hogy biztos, hogy kell lesz, hogy tényleg oké, hogy ez a Szellemírtók egy még mind a mai napig egy tök erős franchise, és nyilván van benne pénz, de hogy attól, annak ellenére, hogy ez a Paul Ruddos jelenet ezt tetszett, egy picit félek én ettől a Stranger Things-es vonaltól, már csak azért is, ugye, mert a Stranger Things sorozatból az egyik főszereplő srác lesz az egyik főszereplője az új Ghostbusters filmnek is, szóval nem tudom, hogy mennyire jó ez, hogy gyerekek fognak ott szellemírtózni. Nyilván meg fogom nézni a filmet, mert alapvetően kíváncsi vagyok rá, de hogy nincsenek ilyen felfokozott elvárásaim, és tehát, hogy így viszonylag alacsony elvárásokkal megyek majd be a moziba, és hogyha minden jól megy, akkor szerencsém lesz, és lehet, hogy tök szórakoztató lesz ez a film, és majd azt fogom mondani, hogy egyáltalán nem baj, hogy a gyerekeken van a hangsúly, hiszen lássuk be, a Stranger Things-ben is a gyerekeken volt a hangsúly, és például ott is működött, tehát hogy simán elképzelhető, hogy működni fog a Szellemírtók esetében is, de azért bennem még egy kicsit így, tehát hogy engem még nem sikerült meggyőzni, de ha minden jól megy, akkor majd a film meggyőz. Tomi kérdezi, hogy az új Batman animációs film előzetesét láttam-e, és az a helyzet, hogy még nem. Szia Gyula, köszi szépen, hogy benéztél ma este is. Szóval láttam, olvastam, hogy láttam a headline-okat, hogy kijött az új előzetes, de arra még nem jutott időm. Viszont láttam, hogy Éminek nagyon fontos, hogy a Loki trailerről beszélgessünk, azt viszont megnéztem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Loki sorozat, ami egyébként júniusban fog, ugye június első felében kerül majd fel ugye a Disney Plus-ra, tehát hogy az előzetes alapján az szerintem ígéretesnek tűnik. Nyilván ez következik számomra abból, hogy Tom Hiddleston, mint Loki, szerintem egy tök jó alakította Loki karakterét, és Loki egyébként a Marvel filmuniverzumnak a kevés igazán jó főellenfele volt, illetve aztán később ugye árnyalódott a karaktere, tehát hogy és az egész hát hogy mondjam, tehát az egész témája a sorozatnak, hogy ő majd mindenféle alternatív univerzumokba fog utazgatni, hogy rendet tegyen. Egyrészt szerintem egyébként az lesz, hogy egyrészt rendet kell tennie saját maga után, mert ugye elmenekült a Tesseract-tal abból az alternatív univerzumból, ahol ugye a bosszúállók próbálták megszerezni ugye a Tesseract-ot, tehát hogy ott volt egy kis csavar az időben, úgyhogy nyilván azt is valahogy rendbe kell tennie, illetve szerintem utána más idősíkokon is majd be kell avatkozni a dolgokba, és hogy például a Loki sorozattal kapcsolatban az egyik legnagyobb kérdés, hogy ugye elvileg Amerika kapitány visszament az összes alternatív idősíkra, és rendbe rakta ugye a végtelen kövekkel kapcsolatos dolgokat, és kíváncsi vagyok, hogy ezt vajon milyen formában fogják majd behozni a Loki sorozatba, hiszen elméletileg nekik akkor valahogy találkozniuk kell, hogyha a kapitány visszaszerzi ugye tőle a Tesseractot, mert hogy arra volt, tehát hogy erre elvileg szükség volt ahhoz, hogy minden visszaállítódjon azokban az alternatív univerzumokban az eredeti formájába. Szóval tök kíváncsi leszek, hogy ezzel foglak-e foglalkozni a sorozatban. Úgyhogy meglátjuk. Közben Jézus írja, hogy a kapitány csak a simán a main idővonalat tudta rendbe rakni, a leágazásokat nem, ezért kell Loki, ha jól értettem, de hogy elvileg ugye az Endgame végén a kapitány visszautazik, és elvileg, tehát hogy nekem ez nem jött le az előzetesből, hogy Loki fogja rendbe rakni az összes idővonalat, ahonnan elhozták a köveket, ami nem is tudom hány idővonal volt, szóval nekem ez még egy picit zavaros, tehát hogy elméletileg az Endgame úgy zárult le, hogy a kapitány rendbe rakott mindent, aztán visszament ugye a saját múltjába, hogy leélje az életét ugye Carter ügynökkel. De hogy igen, tehát hogy én úgy tudom elképzelni most egyébként a Loki sorozatot, hogy őt fogják elküldözgetni helyekre, hogy rendet rakjon, de nem feltétlenül azokra a helyekre, amiknek köze volt az Endgame-ben látott végtelen kövekhez. Én most ezt feltételezem, de lehet, hogy tévedek. Tehát simán lehet, hogy Jézusnak van igaza, de hogy azokból az információkból, amiket eddig láttam, és ez nyilván az a nagyon rövid előzetes, ami kikerült korábban, meg ugye mostani hosszabb előzetes, tehát hogy még akármi lehet. A lényeg, hogy szerintem egy tök izgalmas sorozat lesz, és abból, amit láttunk például, az szűrődik le, hogy vizuálisan is tök rendben lesz, és nyilván benne lesz Tom Hiddleston, mint Loki, ami meg bőven elég ahhoz, hogy az ember leüljön a képernyő elé, és megnézze. Egy kenyér kérdezi közben, hogy tervezem-e a jövőben eladni a bontatlan Funko Pop figurákat. Az a helyzet, hogy nem. Tehát, hogy egyelőre gyűjtöm csak a Funko Pop figurákat is, és eszembe sem jut, hogy eladjam őket. Lehet, hogy majd eljön egyébként az életemben az a pillanat, amikor lehet, hogy szükségem lesz egy nagyobb adag készpénzre, mit tudom én. Tehát, hogy lehet, hogy ha egyszer eljutok a lakásvásárlásig, akkor pont a Funko Pop figuráknak az értékére lesz szükségem ahhoz, hogy felvehessek egy hitelt egy banknál, és akkor lehet, hogy úgy fogok dönteni, hogy na, megválok tőlük, de hogy jelenleg ez a lehetőség nem áll fent, úgyhogy jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy nem tervezem eladni a bontatlan Funko Pop figuráimat. Közben látom, hogy meg kell kérdezni, hogy a Rick és Morty 5. évadának előzetesét láttam-e. Azt láttam, hogy van előzetes az 5. évadhoz, de hogy, és most lehet, hogy megint én leszek az, akit megdobálnak kövekkel, és keresztre feszítenek, de hogy nekem ez a Rick és Morty őrület, ez nekem teljesen kimaradt az életemből, és az a helyzet, hogy nem is nagyon érdekel a Rick és Morty. Tehát, hogy a létezéséről tudok, egyszer valahol játszottam egy videójátékkal egy sajtóeseményen, aminek köze volt a Rick és Mortyhoz, de hogy nekem ennyi kapcsolatom van a Rick és Mortyval, nem vagyok egy nagy rajongó, és jó eséllyel már nem is fogok azzá válni soha. Közben azt a mindenit itt írja, hogy a régi új Taylor Swift album is kijött ma, bár ez itt lehet senkit nem érdekel, és most lehet, hogy óriási csalódást fogok okozni megint mindenkinek, de hogy én imádom Taylor Swiftet, tehát hogy én rendszeresen hallgatok Taylor Swiftet, és kíváncsi vagyok egyébként az új albumra is, és láttam egyébként, hogy kijött a régi számokat ugye újra hangszerelt változatban tartalmazó album, úgyhogy valószínűleg holnap munka közben azt is fogom hallgatni. Szóval, ja, igen, tehát, hogy az én zenei ízlésem az nem nevezhető kifejezetten szofisztikátnak, én tök jól el vagyok az alap popzenével, tehát, hogy nekem ez tökéletesen kielégíti a zenehallgatási igényeimet, és igen, tehát, hogy konkrétan Taylor Swiftet szeretem, tehát, hogy folyamatosan szoktam hallgatni a számait is, és a legutóbbi albumát is egyébként kifejezetten jónak tartom. És hát sajnálom, de szerintem nem Kanye tette híressé Taylor Swiftet, ment az Kanye nélkül is. A Kanye csak nem örült, hogy Taylor Swift egyre híresebb lesz. Úgyhogy, ja, igen, tehát, hogy onnan tudom egyébként, hogy megjelent az új Taylor Swift album, hogy a Facebook feedemben már megjelentek egyébként cikkek, ahol megint elkezdték tárgyalni, hogy kiről és miről szólnak a különböző daloknak a dalszövegei. Úgyhogy igen. Például egyébként a Netflixen elérhető Taylor Swift koncertfilmet is egy csomószor csak így beszoktam rakni háttér zajnak, hogy szóljon a zene, mert egyébként szerintem az a koncert meg egyébként tök jól sikerült, úgyhogy tényleg abszolút nagy Taylor Swift fan vagyok, és mielőtt egyébként előfizető lettem volna a streaming szolgáltatásokba, én konkrétan meg is vettem az Apple, tehát még az iTunes-on megvettem az albumait, amikor megjelentek. Ennyire bírom egyébként a Taylort. Ja, tényleg, és azt a mindenit itt írja, hogy volt a dokumentumfilm is, és az is szerintem egészen jól sikerült, tehát, hogy nem volt ilyen kifejezetten mesterkélt, és nem akarta egy ilyen piedesztára emelni egyébként Taylor Swiftet, hanem így megmutatta az emberi oldalát is az énekesnek, úgyhogy emlékszem, hogy azt amikor premiere volt, akkor rögtön meg is néztem, és kifejezetten jónak találtam. Tehát, hogy akit egy kicsit érdekel Taylor Swift, nem csak a zenéje, hanem maga az énekesnő, meg az élet, amit él, a világ, amiben él, annak tökre ajánlom egyébként a Miss Americana című dokumentumfilmet, ami róla szól, és tényleg nyilván ez egy szerkesztett film, egy olyan dokumentumfilm, ami felett óriási nagy kontrollja volt neki, de ettől függetlenül szerintem egészen őszintére sikerült. És közben Timi írja, hogy a Lady Gaga dokumentumfilm is nagyon jó, és ezt is meg tudom erősíteni, hogy a Lady Gagáról szóló dokumentumfilm is abszolút jól sikerült, szóval, hogyha valakinek van ilyen ingerenciája, hogy egy kicsit belelásson ezeknek a világsztároknak az életébe, azoknak melegen tudom ajánlani egyébként ezeket a dokumentumfilmeket. Na, fogadjunk egyébként, hogy ezt nem sokan láttátok jönni, hogy majd itt Taylor Swiftről fogunk beszélgetni egy streamben. Tehát, hogy így a Marvel után azért ez meglehetősen erős váltás. Lássuk be. Közben Bogyi írta, látom, hogy őt a Trónok harca került el teljesen, mehet rá a golyózápor. Na, mondjuk a Trónok harca egyébként engem pont nem került el. Tehát, hogy emlékszem, hogy az első évadot azt viszonylag nagy csúszással kezdtem el nézni, de utána meglehetősen rákattantam, viszont az utolsó évadot az gyűlölöm. Tehát, hogy ez egy annyira összecsapott, borzasztó lezárást kapott a trónok harca, hogy azt nem tudom megbocsátani egyébként az alkotóknak, de az mondjuk így egészen az ötödik évadig tökre szerettem a sorozatot, és az utolsó évadok voltak azok, ahol már azt éreztem, hogy hát itt valami nagyon félrement. Közben Jézus írja, ahogy Jessica Jones kivágás balhét láttam-e. Igen, láttam, ugye, mert ugye követem egyébként a filmszerészt a Facebookon, meg hogy egyébként ismerem is személyesen, így tök jóban vagyunk, és ugye a Gellértet, és ő írta ki, hogy ugye korábban beszélgettünk, mert szóba került, hogy ugye felkerül a Jessica Jones az M2-nek a kínálatába valamikor éjszaka, mert hogy valószínűleg az M2 megvette a Jessica Jonesnak a jogait ugyanúgy, mint ahogy régen megvették ugye a House of Cards-nak a jogait, de hogy állítólag a sorozatból ki van vágva az összes olyan jelenet, ami ugye a leszbikus vonalat, meg a meleg vonalat hozza. És hogy ezen egy csomó ember felháborodott a Twitteren, meg a Facebookon. Őszintén szólva, én ezen nem lepődöm meg, és viszont úgy gondolom, hogy szerintem ezt nem az M2-nél vágták ki a sorozatból, hanem szerintem olyan verziót vettek meg, amiből ez ki van vágva. Tehát, hogy azon, hogy az M2-n 18-as karika mellett éjszaka kivágnak ilyen, tehát hogy egy ilyen verziót adnak le, én ezen nem lepődök meg, és igazából azt kicsit én úgy érzem egyébként, hogy ez egy vihar, egy kanál vízben, mert hogy senki nem fogja nézni ezt a sorozatot hajnalban az M2-n, tehát hogy annak a sorozatnak azon a csatornán hajnalban összesen 500 nézője nem lesz szerintem, tehát hogy mérhetetlen lesz a nézettség ennek a sorozatnak, úgyhogy igazából teljesen mindegy. Tehát, hogy igazából őszintén mit várunk az M1-M2-től, úgyhogy igen, tehát hogy én ezen egyáltalán nem lepődök meg. Valószínűleg egyébként, hogyha a House of Cards-ban eljutottak volna addig a részig, amikor ugye kiderül, hogy Frank biszexuális, szerintem valószínűleg azt is kivágták volna belőle, tehát, hogy, és valószínűleg egyébként tényleg én azt gondolom, hogy nem ők döntöttek, hogy nem az M2-nek a szerkesztői álltak neki szétszabdalni a Jessica Jones-t, hanem valószínűleg van belőle egy ilyen verzió, amit el lehet adni az ilyen csatornáknak, akik hajlandók ezért fizetni, de hogy tényleg úgy gondolom, hogy vannak ennél sokkal, de sokkal nagyobb problémák az M2-vel, meg úgy egészével az MTVA által üzemeltetett összes csatornával, tehát hogy ez igazából a jégtegy csúcsa részemről, ennél több szót nem is érdemel ez az egész ügy. Közben látom, hogy Irengard kérdezte, hogy a könyveket olvastam-e már, mint a Trónok harcát. Nekem pont azért nem tetszett az eleje sem. Háromszor kezdtem el, de egyszer sem tudtam megnézni az első évadot sem. Őszinte leszek, én a könyveket a sorozat után kezdtem el olvasni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy én nem vagyok nagy rajongója a George R. R. Martin írói stílusának, tehát hogy én a Trónok harca könyveket sem tartom kifejezetten jónak, tehát hogy nekem túlságosan dagályos, borzasztóan lassan történtek számomra benne a dolgok, úgyhogy én a könyveket sem szeretem igazából. De tökre meg tudom érteni azt, hogy miért van az, hogy egy csomó hardcore rajongó, aki a könyveket már évekkel a sorozat előtt olvasta, az nem szereti a sorozatot. Tehát, hogy nekem ilyen problémám nem volt, mert az én életemben a Trónok harca sorozattal érkezett meg, aztán próbálkoztam a könyvekkel, úgyhogy nekem nem volt ilyen problémám, de tényleg, tehát, hogy én tényleg így körülbelül az ötödik évadig nagyon élveztem a Trónok harcát, utána viszont így, ahogy haladtunk előre, úgy puffogtam egyre többet, és arra emlékszem, hogy az utolsó évadot azt mindig Vikivel közösen néztük, ha jól emlékszem, hétfő reggelente, vagy mikor jelent meg, és már az első rész még így rendben volt, aztán amikor volt a nagy csata, hát onnantól fogva az összes rész az másból sem már csak így fogtuk a fejünket, és hát ezt nem hiszem el. Tehát ugye ezzel teltek az epizódok, és a finálé az egész egyszerűen, tényleg nem is tudom, hogy ki írta itt a chatben, de Gyula írta, hogy a finálé az ilyen a Batman versus Superman féle Marta momentum szerűen béna volt. Tehát, hogy én igazából tényleg nem tudtam azt megbocsátani az íróknak, hogy évadokon keresztül építették föl Havas Johnt, mint a karaktert, aki tényleg, tehát hogy visszajött a halálból, meg tényleg, tehát hogy elvileg ő lett volna az, akinek valahogy gátat kell vetnie az égkirály hódításának, és erre Arya kezébe adták ezt a lehetőséget, látásul annyira otromba, hihetetlen módon, tehát hogy emlékszem, hogy megnéztük azt a jelenetet, amikor így egyszer csak megjelenik a semmiből a karddal, azaz, hogy a tőről a kezében is leszúrja az őrkét, és így ültünk, hogy mi a fasz? Hogy? Miért? Tehát, hogy ez így számomra borzasztó volt, és ugye ez még csak a lejtőnek a teteje volt, és innentől lefele, ahogy elindultunk lefelé, és az egész finálé, ahogy meg lett csinálva, ahova kifutott a sorozat, és tényleg, ahogy lelettek zárva az egyes karakterek, szerintem az tehát, hogy a történetírásnak a minimuma, tehát, hogy ilyen rámentek a látványra, meg minden is, és tényleg, tehát, hogy annyira el lett baszva tényleg a vége, mondjuk ki, hogy én ezt a mai napig nem tudom megbocsátani a sorozatnak, és tényleg ilyen elképesztően rossz szájízzel hagytam abba a Trónok harcát. Emi Panni, aki egyébként a nővérem, írja, hogy nekem ott lett vége a sorozat, csak nálam az égkirály győzött, és számomra vége volt. Egyébként igen, tehát hogy a legjobb az lett volna egyébként, hogyha ott az égkirály letarolja a Starkéknak a mindenét, és mindenki kipurcan, és kiírják, hogy az égkirály győzött, elfoglalta az egész mindenséget, vége. És egyébként tényleg engem az is borzasztóan idegesített egyébként, hogy felépítették, hogy jön az őrületesen nagy csata, és tényleg jön az éjkirály serege, meg összegyűlök ott mindenki, és összecsapnak, és hogy ez lesz a Trónok harca univerzumnak a legnagyobb összecsapása, és erre meghalt hány fontos szereplő? Kettő, akik még csak azt sem mondhatom, hogy igazán fontos szereplők voltak, hanem ilyen B-karakterek voltak, és így tudom, hogy tényleg? Tényleg ez volt itt a világuniverzum legnagyobb csatája, hogy így tényleg képtelenek voltatok beáldozni ebben a csatában igazán fontos karaktereket? Erre vártunk 8 évet? Szóval fú. Úgyhogy igazából tényleg nagyon arra egyébként kíváncsi vagyok, hogy egyrészt meg fogjuk-e érni, hogy Martin befejezi az utolsó előtti könyvet, aztán az utolsót, és hogyha megérjük, akkor ő milyen befejezést fog írni egyébként ennek az egész sztorinak, mert hogy tényleg, tehát hogy amit ez a két csávó leműveltek ott forgatókönyv cím alatt, az tényleg, tehát hogy C-kategóriának tudnám csak nevezni. Tehát, hogy még a mai napig is képes ilyen érzelmeket kiváltani belőlem a Trónok harca finália, pedig most már lassan 2 éve volt, nem? Hogy vége van. Tehát, hogy így, fú. Harley Quinn írja, hogy fanfact, szerintem már nem akarja befejezni. Őszintén szóval én azon se lepődnék meg. Tehát, hogy tényleg Martin már mindent csinál, csak azt az átkozott könyvet nem írja. Tehát, hogy már lesz, azt hiszem, nem is tudom, mi volt a legutóbbi, hogy Broadway darab lesz a Trónok harcából, meg hogy ugye leszerződött az HBO-val, hogy elkezdett projekteket fejleszteni, és hogy itt tényleg mindent csinál, csak azt az átkozott könyvsorozatot nem akarja befejezni. Közben látom, hogy Robin írja, hogy azt írja, hogy holnap veszi meg a nagy Marvel képregénygyűjteményt, de hogy Robin, a nagy Marvel képregénygyűjteményt az egészet megveszed? Vagy melyiket veszed meg? Mert ugye a nagy Marvel képregény, szóval a nagy Marvel képregénygyűjtemény most már a 85. kötetnél tart egyébként. Azt a mindenit itt írja Trónok harca kapcsán közben még, hogy lesz valami spin-off Naomi Watts-a, nem lesz. Azt a spin-offot azt lelőtték. Nem lesz Naomi Watts-os spin-off. Lesznek Trónok harca spin-offok, de a Naomi Watts-os azt nem fog elkészülni. Apul elkészítették a pilot epizódot, és arra azt mondta az HBO, hogy köszönjük szépen srácok, de ebből nem lesz sorozat. Csá. Szóval, ja. Gyula írja, hogy tényleg az Elden Ringsbe is Martin segít be. Tehát, hogy tényleg Martin már mindenen is dolgozik, szerintem mindent elvállal, csak ne kelljen újra leülni a laptop elé, hogy elkezdje bepötyögni. Az utolsó előtt, ráadásul nem is az utolsó könyvet írja, hanem az utolsó előttit, és hány éves már? Tehát, hogy öregebb, mint az országút, tényleg. Tehát, hogy annyira tényleg benne van a pakliban, hogy egyszer majd így elromlik a lift, föl kell mászni a 4 emeletet, és a 4-en meghal szívrohamban. Mondjuk akkor legalább valaki valószínűleg, vagy nem tudom, megveszi a jogokat az örököseitől, nem tudom, hogy pontosan hogy van ez, és akkor majd valaki befejezi helyette a könyvet, de hogy én simán el tudom képzelni, hogy nem ő fogja befejezni egyébként a Trónok harca köteteket, hanem valaki más. Tehát, hogy érted? 72 éves, tehát, hogy nem tudom, mit csinál, de remélem nem megy ki emberek közé, hogy elkapja a koronavírust. És tényleg, tehát, hogy nagyon durva, hogy egyszerűen nem fejezte be a könyveit, miközben tartott a sorozat 8 éven keresztül. Tehát, hogy így basszus. Tehát, hogy ez rengeteg, 8 év rengeteg idő. Rengeteg idő. Irengard írja, hogy majd az lesz a vége, mint az időkereke sorozatnak, az se Jordan fejezte be. Tényleg, tehát, hogy... Úgyhogy tényleg... Tényleg simán el tudom képzelni, hogy nem ő fogja befejezni. És egyébként közben meg látom, hogy Zsolt írja, hogy a Millennium trilógiának sem tett jót, hogy tovább vitték. Igen, tehát hogy azt is le kellett volna zárni, hogy ugye azt hiszem a Millennium trilógiának a negyedik részét azt már a szerzőnek a testvére írta meg. Úgyhogy igen, tehát hogy az általában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán szokott jól elsülni, mikor egy szerzőnek az egyik legfontosabb művét valaki más próbálja továbbvinni, vagy befejezni. Tehát, hogy valószínűleg nem is tudom, hogy volt-e a világtörténelemben rá, irodalomtörténetben rá példa, hogy ebből ugyanolyan színvonalú dolog sült volna ki, arra meg, hogy jobb, szerintem biztos, hogy nem volt még például soha a büdös életben. Meg Gyura írja közben az újabb példát, hogy az Eragon 5. részét is a testvére írta, és hát nem is lett jó. Igen, tehát hogy nyilván a Millenniumnál is, meg szerintem az Eragonnál is az van, hogy ez már semmi másról nem szól, csak a pénzről. Tehát hogy a kiadó valószínűleg meggyőzte a hozzátartozókat, hogy itt van ez a tehén, ezt még meg lehet fejni. És hát nyilván, amikor nem kreatív ikletésből jön az, hogy csinálj valamit, hanem pusztán a pénzért csinálod, abból viszonylag ritkán szoktak igazán jó dolgok kisülni. Közben Robin írja, hogy mit szóltak az Ace Ventura 3-hoz, és ezzel kapcsolatban egyébként én azt szeretném mondani, hogy tényleg valamikor 2-3 héttel ezelőtt mindenki lehozta, hogy készül az Ace Ventura 3, méghozzá Jim Carreyvel a főszerepben, de hogy én utána olvastam ennek, egészen visszamentem addig a cikkig, ahol eredetileg szóba került ez, és amikor én olvastam az eredeti cikket, abban már nem volt benne az az idézet, ami arról szólt volna, hogy Jim Carreynek bármi köze lesz egyébként a az Ace Ventura 3-hoz, úgyhogy én nagyon-nagyon óvatosan kezelném azt, hogy lesz-e valójában Ace Ventura 3, mert hogyha valaki visszakattingatta a linkeken keresztül az eredeti hírre, ahonnan az egész kiindult, ott azért nagyon-nagyon-nagyon optimistának, meg nagyon-nagyon nyitottnak kell lenni ahhoz, hogy belelássák a szövegbe azt, hogy valóban készül az Ace Ventura 3. Tehát, hogy őszintén szólva, én már az Ace Ventura 2-t sem szerettem igazán, de szerintem a felét nem ért el annak a színvonalnak, amit az első részt képviselt, az első részt imádtam. Azt hiszem, általános iskolás voltam, amikor a mozikban ment, és tényleg imádtam az Ace Ventura-t, de szerintem a második rész, amit konkrétan egy év alatt raktak össze, az egy borzasztóan gyenge utánérzés volt szerintem. Úgyhogy én nem bánnám, hogyha béké hagynák az Ace Ventura-t, és nem készülne belőle harmadik rész. Tehát, hogy szerintem már másodszorra sem sikerült hozni azt a színvonalat, mint elsőre. Látom, hogy Jézus nem ért velem ezzel kapcsolatban. Ez egyébként nyilván embere válogatja. De tényleg én úgy éreztem már a másodiknál is, és pedig akkor még elég fiatal voltam, és nem azt mondom, hogy így őrületesen kifinomult filmes érzéssel rendelkeztem, de hogy már akkor is úgy éreztem, hogy ja, persze röhögtem egy csomószor, de hogy így, hát ez nem volt annyira friss, meg vicces, meg jó, mint az első rész, de mondom, ezzel csak én vagyok így, de hogy az én életemből nem hiányzik az Ace Ventura 3, tehát hogyha nem fog valósulni, én egyetlen egy könycseppet sem fogok elmozsolni. Közben azt a mindenit írja, hogy a Cruella második trailer is kijött ma, én azt is várom Emma Stone miatt. Én a másodikat meg sem néztem, mármint a második előzetest, ami ma jött ki, tehát hogy láttam a Twitteren, hogy kijött, de le se kattintottam, ugyanis őszintén leszek, engem már az első előzetes sem győzött meg. Én egyébként imádom Emma Stone-t, nagyon szeretem őt, mint színésznőt, tök tehetségesnek is tartom, és szeretem a filmjeit is, még a Pókemberben is szerettem, de hogy ez a Cruella, ez egyáltalán nem fogott meg, tehát hogy és lehet egyébként, hogy a film tök jó, de az első előzetes, amit én láttam, az nem véletlenül írta egy csomó ember, hogy olyan, mintha a Jokert próbálnák majmolni, mert tényleg az előzetes olyan hatást keltett, mint hogyha tényleg a Joker filmnek a női verzióját nézném meg, amiben a csajnak fekete-fehér haja van. Tehát, hogy Irengard is pont ezt írja egyébként a chatben, hogy nekem a Cruella olyan Disney gazdaságos Jokernek tűnik. Nekem is. Tehát, hogy és majd lehet, hogy erre is rácáfol a film, de hogy az előzetes alapján én nem várok sokat a filmtől, de hogy cáfoljanak rám. Egyébként nekem az egész koncepció ilyen nagyon furcsa, hogy tényleg a Szörnyella de Frász karaktere az egy tényleg egy velejéig romlott karakter a 101 kis kutyában, és nem tudom, tehát hogy őszinte leszek, engem csak hidegen hagy, hogy belőle hogy lett ennyire velejéig romlott karakter, tehát hogy valahogy soha nem éreztem magamban az igényt az elmúlt 40 évben, hogy megtudjam, hogy hogyan vált belőle. A szörme bundákért mindenre képes borzasztó nőszemély. Tehát, hogy tényleg nem tudom. Nyilván valószínűleg meg fogom nézni ezt a filmet is, tehát, hogy mi más csinálnánk egyébként majd itt a lezárások meg a minden alatt, mint hogy filmeket nézünk, amik kijönnek ugye a Disney Plus-ra, meg az HBO Max-ra, de hogy tényleg, tehát, hogy annyira engem nem fogott meg ez az egész, és az előzetes még egy picit el is tántorított tőle. Úgyhogy a Cruella nem, not my cup of tea, hogy ilyen szépen mondjam. Hannakin kérdezi közben, hogy Lego kérdés Discovery-t beszerezted? Nem. Az a helyzet, hogy mostanában annyit költöttem így a streameléssel kapcsolatos dolgokra, a technikára, hogy most egy kicsit be kell húznom a nadrágszíjat, és egyszerűen most nincsen keretem arra, hogy kifizessek közel 70 ezer forintot egy újabb LEGO készletre, tehát hogy nagyon szépnek tartom a készletet, és nagyon szívesen összeraknám, de nincs bennem most akkora flash, hogy most ezért kifizessek 70 ezer forintot, úgyhogy tehát hogy tök jó lenne meg minden, de hogy így nemet kell mondanom magamnak, és mit érted, hogy Funko figurák még beleférnek, mert hogy nyilván nem ugyanaz a szint költségben, de nem, most sajnos a Discovery-ről egyelőre le kell mondanom. Nagyon sajnálom, de ez a helyzet. Igen, ellenálltam a kísértésnek, tehát hogy néha nem mindig, de néha erős vagyok, és képes vagyok azt mondani, hogy Peti, állj, most nem. Ritkán fordul elő, de most megtörtént. Egyébként Timi írja, hogy most akciósan 5 dollár a szab, szóval, hogy vagy nem tudom, tehát hogyha megdobtok 20 szabbal, akkor lehet, hogy megveszem, vagy lehet, hogy ki kellett volna írni rá donate gold, még úgy sem csináltam soha. Szóval, nem, tényleg, most tényleg az van, hogy egy kicsit most inkább félretennem kell, és nem költenem, mert tényleg ugye januárban elhatároztam, hogy belevágok ebbe a streamelés dologba, és ugye én a nulláról indítottam ezt az egész sztorit, tehát hogy nem volt egy kamerám, nem volt egy mikrofonom, viszont nem akartam mindig wikinél streamelni, úgyhogy vettem egy mély levegőt, és beszereztem a szükséges dolgokat a mikrofontól kezdve a ledfényen át a kameráig, az állványig, és a végén még vettem egy olyan laptopot is, ami képes kiszolgálni egyébként a streamelős igényeimet, és azért így ez egyben, ez nem egy barátságos összeg, hogy így mondjam, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy az ilyen nagyobb tételeket, mint amilyen például a közel 70 ezer forintos Discovery, arról le kell mondanom. Közben egyébként erős váltással Macogó kérdezte, hogy a Partizán féle Free SF-et dokut láttam-e, és nem láttam. Tudom, hogy ezt megkérdezted legutóbb is, és bocsánat, hogy nem válaszoltam, de hogy tudok a létezéséről a filmnek, és láttam ezt a balhét is körülött, ami ugye abból fakadt, hogy nem mindenki adta az engedélyét ahhoz, hogy lefilmezzék, és nyilván ahhoz, hogy elkészüljön egy ilyen dokumentum, filmszerű dolog, amiben te szerepelsz, ahhoz mindenképpen szüksége van a te jóváhagyásodra, úgyhogy a filmnek a létezéséről tudok, de még nem néztem meg, úgyhogy nem tudok róla nyilatkozni, majd igyekszem valamikor bepótolni, mert alapvetően kíváncsi vagyok rá. És közben látom, hogy a srácok a streamben már javasolják, hogy hogyan szerezzek pénzt Discovery-re. GoFundMe, igen, az még egy egész elfogadható megoldásnak tűnik, az OnlyFans már kevésbé, mert lehet, hogy csinálni kellene egy ilyen obikás OnlyFans-t, és akkor ott csinálnék képeket a leborotvált pocakjáról, meg ilyesmit, tehát hogy lehet, hogy az menne. Tehát, hogy abból kiindul, hogy milyen lelkesek vagytok, mikor Oberon megjelenik a streamben, lehet, hogy ezt az egészen rossz irányból közelítettem meg. Ezt az online jelenléted. Egyből kiárusítja a macskát, írja Timi, és őszintén leszek, hogy ez a macska most már 10 éve velem van, úgyhogy itt lenne az ide, hogy végre a macska is beletegyen valamit ebbe a kapcsolatba anyagilag. Tehát, hogy etetem, itatom, tényleg már tönkötett egy drága kanapét, és egyszer, hogy itt lenne az ideje, hogy végre valamit így visszarakjon a közösbe ez a macska. Hallod, Oberon? Megint ott fekszel. Nem csinálsz semmit. Még csak arra sem vagy képes, hogy ide mász az asztalra, hogy valakik így nyomjanak egy szabot végre, nem? Te ott fekszel. Komolyan. Mindent én csinálok. Jézus kérdezi, hogy mi lett a kanapéval. Hát konkrétan nyilván az én hibám is volt egyébként a kanapés eset, tehát hogy az volt, hogy elmentünk otthonról, és véletlenül bezártuk a cicát a nappaliba, és a cica hát összehúgyozta a kanapét, mert hogy nyilván valahol húgyoznia kellett, és úgy gondolta, hogy a szőnyeg helyett most jó lesz a kanapé, és hát nyilván akinek már volt dolga macskával, az tudja, hogyha valamit egy macska lepisál, azt a szagot irtózatosan nehéz eltüntetni. És igazából tökéletesen eltűnt, talán nem is lehet, mert lehet, hogy te nem fogod érezni, de a macska mindig tudni fogja, hogy én ide már pisáltam. Úgyhogy hát lepisálta a kanapét, és egyszerűen ez a kanapé úgy nézett ki, hogy volt egy váza, és a vázában voltak elemek, amik ilyen szivacsos dolgok voltak, amin volt húzat. Na hát onnantól fogva, hogy a pisi beszivárgott ebbe a szivacsba, az ott kuka volt. Tehát, hogy azt nem lehetett kimosni, azt nem lehetett semmit csinálni vele, viszont ez egy IKEA-s kanapé volt, és mire a macska lepisílte a kanapét, addigra az IKEA-ból egyébként így nyugdíjazták ezt a kanapét, úgyhogy nem lehetett pótolni sem azokat a részeket, amiket lepisált, úgyhogy az egész kanapét ki kellett dobni a picsába. Úgyhogy, és az egy drága kanapé volt emlékeim szerint, úgyhogy ez megtörtént, és hogyha már itt tartunk, hogy mit rakott tönkre a macska, volt egy nagyon fasza babzsákom is, amit még a Miguel-től kaptam, egy ilyen hatalmas blup babzsák, és hát ugye a babzsákról tudni kell, hogy ugye van ugye a külső része, ami ugye ilyen teljesen hagyományos szövet, és ugye belül van a zsák, amiben benne vannak a picike kis bogyók. Na de, hogy ezek a picike kis bogyók, ugye amikor a macska rámegy, akkor mit érez? Ja, ez olyan, mint az alom. Úgyhogy azt is összepisálta ráadásul kétszer is, és amikor másodszor történt, akkor is az történt, hogy a pisi beleszivárgott ugye ezekbe a kis golyócskákba, és azt is ki kellett baszni a picsába. Szóval, igen. Meg így, mert már itt tönkre szőnyeg is, tehát hogy egyébként tényleg az a babzsák, az tényleg arra a macska azt hitte, hogy ez egy újabb alomláda, ahova lehet pisélni, tehát hogy azzal nem lehetett mit csinálni, úgyhogy a babzsákot száműztük is a lakásból. Úgyhogy ja, tehát hogy a Obikának azért vannak már a számláján dolgok, úgyhogy az lenne a minimum, hogy önként regisztrál magának egy OnlyFans accountot, hogy ott a kis karmait fotózgassa, és ebből itt végtelen mennyiségű pénz legyen bármire. Szóval igen, ezek az obikás kalandjaim. Szeretem, imádom, de azért tehát, hogy voltak pillanatok az életemben, amikor legszívesebben kitekertem volna a nyakát. De nem tettem. Itt fekszik, itt alszik. Úgyhogy ja, nem volt mindig felhőtlen ez a kapcsolat. Egyébként vakcinázzunk még egy kicsit. Meséljél, mondjátok meg, hogy kinek van már oltása. Írja be nekem ide a chatbe az, akinek már van oltása. Rakjuk keretbe ezt a streamet. A vakcinával kezdtük, térjünk vissza a vakcinához. Harakin írja, hogy a két szülőjének már van, ez mindenképpen tök jó. Gyulának van tetanusz, nagyszerű. Bodnyinak tudom, hogy van, ő már írta. Ő már, Bodnyira már leszállt a Sputnik. Ezt tudjuk. Jaj. Mindenkit egyébként csak is arra tudok biztatni, hogy minél hamarabb oltsa be magát, és próbáljuk visszajutni az oltáson keresztül a normális életbe. Timi írja, hogy neki reggel 10 óta van, kicsit fáj a feje, de lehet a frontól is, szóval nagyjából ennyi. Jaj. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy rólam tudni kell egyébként, hogy folyamatosan le van halkítva a telefonom, tehát hogy mindig rezgőre van rakva. De miután szombaton elszalasztottam egy hívást, amiről azóta sem tudom, hogy vajon kikeresett, ezért nem is tudom, évek óta először megtörtént az, hogy visszaraktam a hangerőt a telefonomra, hogy halljam, hogyha telefonálnak. Tehát, hogy annyira várom már, hogy megkeressenek a vakcina miatt, hogy legyőztem azt, egyébként gyűlölöm azt, hogy a telefon folyamatosan hangot ad magából, ezért van mindig rezgőn, de hogy csak emiatt, amíg nem lesz meg az oltás, addig vissza lesz rakva a hangerő a telefonra, hogy ha megszól, akkor azonnal felvehessem. Közben Andi írja, hogy ők ma kaptak időpontot végre, egy hívás elég volt a házi orvosnak, nyitottság a Sputnikra, és voilà. Aj, ennek egyébként nagyon örülök, és tényleg holnap is szerintem, nem tudom, folyamatosan hívni fogom a házi orvost, hogy végre sikerül elérnem, mert tényleg, ahogy az adás elején is mondtam, nekem már az is hatalmas nagy előrelépés lenne, hogyha azt mondaná, hogy igen, tudja, hogy létezem, rajta vagyok az oltási listán, de hogy még hozzám nem ért el. Tehát, hogy már ezzel is meg lennék elégedve, úgyhogy én is holnap hívni fogom a házi orvost, hát ha szerencsém lesz. És közben azt a mindenit kérdező, hogy miért nem hívtad vissza. Igen, szombaton hülye voltam, felhívtak arról a számról, nem hívtam vissza, megvártam vele a hétfőt, hétfőn felhívtam a számot, de kinyomtak, ma újra hívogattam a számot, amiről szombaton kerestek, és folyamatosan foglalt volt. Tehát, hogy legalább annyiszor fölhívtam ma azt a szombati számot, mint a házi orvos számát, és egész egyszerűen, amíg a házi orvosé kicsöngött, addig a másik szám az folyamatosan foglalt volt. Úgyhogy igazából ott tényleg ott rontottam el, hogy szombaton nem hívtam vissza azonnal a számot, de hogy szombaton még nem volt rajtam ez az oltás stressz, tehát hogy Viki még nem volt beoltva, anyukám még nem volt beoltva, akkor még nem özönlött minden irányból az, hogy hú, nekem is van oltásom. Úgyhogy de tény, hogy szombaton, amikor megláttam, hogy kerestek, akkor rögtön vissza kellett volna hívnom azt az adott számot, de hogy ezt már elrontottam, ezzel nem tudok mit tenni. Közben írja a nővérem is, hogy annyit beszélek már róla, hogy holnap én is rácsörögök az enyémre, mert mi sem kaptunk még semmilyen infót. Igen, tehát hogy egyébként érdemes proaktívnak lenni, és keresni egyébként a házi orvost, mert tényleg én azt látom a közösségi médiában, hogy rengeteg ember az elmúlt napokban azért jutott oltáshoz, mert hogy egyszerűen nem várta meg, hogy az orvos keresse őt, hanem elébe mentek a dolognak, és fölhívták a házi orvost, hogy mizu, és akkor a házi orvos mondta, hogy ja, hogy van oltás, szeretnéd az Astrát, és aki azt mondta, hogy szeretné, annak órákon belül beszúrták a szurit. Harlekin írja, hogy meg tudod nézni azon a jó honlapon, hogy regisztrálva vagy-e. Igen, tudom, hogy meg tudom nézni, meg is néztem, és a honlap azt köpte ki, hogy egyébként igen, rajta vagyok az oltási listán, de hogy Ez igazából nem nyugtatott meg. Tehát, hogy ahogy ez az egész rendszer működik, az, hogy a második weboldal, a kormány második weboldala azt írja, hogy rajta vagyok a listán, az engem nem nyugtatott meg arról, hogy vajon egyébként a listának az a része ott van-e a házi orvosomnál. Tehát, hogy annyira bénán és rosszul működik ez a rendszer, hogy egész egyszerűen nem, tehát, hogy az, hogy kiírta az oltás regisztrációt ellenőrző oldal, hogy igen, rajta vagyok a listán, attól nem lettem 100%-ig nyugodtabb. Körülbelül 5 percig voltam nyugodt, amikor kijött, és akkor jaj, de jó, úgyhogy tök jó lenne, hogyha el tudnám érni a házi orvosomat, és azt mondaná, hogy igen, van egy listája, amin szerepel a nevem, de hogy még vannak előttem oltandó emberek, mondjuk idősebbek nálam, meg krónikus betegek. Tehát, hogyha azt mondaná, hogy igen, ő lát engem, és majd valamikor hívni fog, akkor azt mondanám, hogy ez nekem így tök oké. De hogy most jelenleg így a semmiben vagyok. Ja, és látom, hogy egyébként Émit sikerült is elüldöznünk ezzel a vakcinás témával. Bocsánat ezért, csak hogy tényleg nem tettek róla, nekem e körül forognak folyamatosan a gondolataim, és azt, ez a stream tök jó volt legalább arról, hogy nagyjából másfél óráig nem ezzel foglalkoztam, hanem például beszélgettünk Taylor Swiftről, meg Legókról, meg mindenről, tehát hogy így lehet, hogy valóban butaság volt újra felhozni ezt a vakcinás témát. Elnézést kérek mindenkitől. És közben pedig nagyon szépen köszönöm az új követőimnek, hogy bekövettek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és bízom benne, hogy a vakcinás téma ellenére is szórakoztatónak fogjátok találni ezt a streamet. Azt nézem egyébként, hogy lassan elérjük a szokásos 2 órát, és Gyula, na, kiváltotta a mutas meg egy random LEGO készletet, úgyhogy valahonnan előszedem a ma esti második random LEGO készletet, mindjárt hozok is egyet, egy pillanat, mindjárt. Na kérem szépen, nagyon szépen köszönöm Gyula egyébként, hogy sikerült elterelned a témát a vakcináról egy nagyon jó pillanatban kiváltott, mutas egy random LEGO szettet pont csokorral. Ez megint nem egy friss darab. Ez itt nyilván, remélem egyébként sokaknak azonnal ismerős lesz, hogy mi ez a jármű, és Harlequin már be is írta, így van, ez egy Quinjet, és ez volt egyébként az első LEGO Quinjet, amit a LEGO elkészített, úgyhogy ez nem egy friss darab, lassan 10 éves, hogyha jól emlékszem, akkor 2012-ben adták ki az első Bosszúállók filmmel párhuzamosan, és ezt követően egyébként készült még jó pár Quinjet, ha az emlékeim nem csalnak, akkor nagyjából már legalább 5-nél járunk, de hogy szerintem mind a mai napig egyébként az első verzió a legjobb, és ez tényleg a Bosszúállók filmben látható változatnak a LEGO verziója, és azonnal felismerhető egyébként, tehát hogy nyilván fel is van logózva, itt még Shield logók vannak rajta, nem Avengers logók, de hogy nagyon jól sikerült átültetni LEGO formába ezt a járművet. Jártak hozzá természetesen minifigurák is, nyitható a pilótafülke, az alsó pilótafülke és a felső pilótafülke rész is. Mozgathatók egyébként, tehát itt ezek a hajtóművek ugyanúgy, ahogy a filmekben is mozgott, illetve kinyitható itt ez a hátsó panel, és nem is tudom, hogy valamit azt hiszem be lehetett helyezni, tehát hogy valaminek van itt helye, illetve meg lehet nyomni a tetején egy gombot, és akkor alulról kiugrik itt egyébként egy ilyen picike kis drón. Tehát, hogy ez egy kifejezetten jól sikerült Marvel LEGO volt. Úgyhogy ez is a kedvenceink közé tartozik, és nem ez az egyetlen Quinjetem van, hanem ezen kívül van még legalább 2, de hogy ez a legnagyobb kedvencem a Bosszúállók járművek közül, és tényleg köszönöm Gyula, hogy erre áldoztad a pontjaidat, hogy egy kicsit visszatereljük a streamet a LEGO mederbe. Úgyhogy ez volt a mai második random LEGO szettünk, és tök érdekes egyébként, hogy ezen a készleten ugye tényleg lassan 10 éves, és itt is vannak egyébként már olyan elszíneződött elemek, amik mint a fehérnél, tehát hogy itt már a szürke elemek, vannak olyan szürke elemek ezen a LEGO szetten, amin már látszik az idő, tehát hogy vannak elszíneződött alkatrészek. Egyszer valószínűleg meg fogok próbálkozni azzal is, hogy ne csak fehér elemeket restauráljak, de világos szürkékeket is. Most pedig szépen visszareptetem ezt a járművet a helyére. Egy pillanat, és jövök vissza. Na, közben Gyula kérdés, hogy azon a görbe elemen a fülke körül az matrica vagy print. Ezen, itt ennél a készletnél nem voltak festett elemek, tehát hogy az összes minta, amit láttál, az mind matrica volt, a sídlogóktól kezdve, az íves elemeken keresztül minden. Kis gaming téma, esetleg a Steamen nem sokára játékpénzzel is lehet majd fizetni, és bekerül a magyar forint. Erről tökre nem hallottam, az igazság, hogy nekem a gépemre jelleg nincs is feltelepítve a Steam, meg nem is nagyon figyeltem mostanában a PC-s híreket. Ez pontosan mit jelent? Hogy eddig ugye euróban lehetett fizetni, és akkor mostantól lehet majd fizetni forintban konkrétan? Közben Harlequin írja, hogy ebben van egy nagyon jó Loki, aminek aranya sapija, azt hiszem, így van. Hát ugye Quinjet mellé tartozott egy Loki minifigura is, sőt a Loki minifigurának volt egy saját kis járműve is, amivel ugye röpködött New York felett. Közben Irengard írja, hogy akkor hamarosan a Steamen csak forintban lehet majd fizetni. Hát az igazság, hogy engem ez a dolog annyira érzékenyen nem érint, már nem tudom, hogy valakit érinte ez érzékenyen egyáltalán, de hogy annyira régen vettem a Steamen játékokat, hogy például már a különböző ugye paklikat meg kártyákat sem tudom eladni, mert hogy ahhoz, hogy el lehessen őket adni ugye fillérekért, ahhoz az kell, hogy adott időn belül vásárolj valamit a Steamen, és szerintem én az elmúlt 5 évben, de lehet, hogy már több mint 5 évben semmit nem vettem a Steamen, mert hogy annyira öreg PC-m volt az elmúlt időszakban, hogy egyszerűen egyáltalán nem játszottam rajta, de hogy PC-n is nem is tudom, hogy mikor játszottam utoljára húzamosabb ideig, tehát hogy én abszolút konzolos vonalon vagyok most már, PC-n a leges legritkább esetben játszom. Hát a Bogyi kérdezi, hogy a streamben hallható zenők honnan vannak, a linkeket nem lehet publikussá tenni Discordon, de publikussá lehet tenni, hogyha ez fontos, majd bedobom akkor majd a Discordra. Ezek a YouTube-on vannak fenn egyébként, semmi más nem kell csinálni, csak beírni azt, hogy no copyright music, és ki fogja adni az összes ilyen zenét, ami a streamek alatt szólni szokott. Úgyhogy tényleg semmi más nem kell tenni, csak beírni, hogy no copyright music, és lehet csemegézni az olyan zenék között, amik egyébként a stream alatt szólnak. És közben látom, hogy Harlequin írta már, hogy neki egy csomó bontatlan készlete van, és a kérdésem az lenne, hogy miért nincsen neki bontva? Nekem is vannak egyébként bontatlan készleteim, de úgy látom, hogy neked több van, mint nekem, és ráadásul a jelek szerint tök jó szedtek, úgyhogy tök kíváncsi vagyok rá, hogy direkt azért vetted őket, hogy később majd elad, vagy egész egyszerűen csak megvetted, és szeretted volna összerakni, de aztán mégsem raktad össze őket. Kíváncsi vagyok. Hát, like a stock, értem. Tehát, hogy te konkrétan akkor azért veszel Legót, hogy befektetésként tekintesz ezekre a készletekre. Ez tök érdekes. Mármint, hogy nekem is vannak tényleg bontatlan Legóim, de alapvetően nem azért nem raktam még össze őket, mert olyan terveim vannak velük, hogy később majd drágában el tudom adni őket, mint ahogy terveztem, hanem vannak olyan készletek, például a Super Mario vagy a videó készletek, amiket egyszerűen konkrétan megnyertem, és még nem igazán éreztem úgy, hogy össze akarom rakni őket, vagy játszani akarok velük, illetve vannak olyan készletek is, amiket így nagyon lelkesen megvettem, aztán hazahoztam őket, és akkor jó, majd összerakom, és konkrétan évek teltek el úgy, hogy még nem raktam össze őket, és valamiért már ezért nagyon hülyén fog hangzani, hogy, de hogy eladni nem akarom őket, de hogy valahogy mégiscsak tök jó, hogy ott vannak bontatlan Lego készletek a szekrényben. Ezt így épésszel nehéz megmagyarázni, de hogy nincs akkora csábítás, hogy felbontsam és összerakjam őket, viszont nincs meg az igény sem arra, hogy esetleg felrakjam őket valamilyen marketplace-re és eladjam. Szóval tudom, hogy egy picit fura vagyok ilyen szempontból, de hogy így egyébként valahogy engem egy csomószor így tök boldoggá tesz a tudat, hogy ott van a szekrényben egyébként egy csomó Lego, és hogyha akarnám, akkor összerakhatnám őket, csak egyelőre nem akarom őket összerakni, tehát hogy ilyen vészt Lego, nem tudom, idegör összeroppanás esetére, vagy vészt Lego depresszió esetére, vagy nem tudom, vészt Lego, hogyha nagyon kell majd pénz, tehát nem tudok erre tökéletes magyarázatot adni, de azt hiszem most már igazából nekem is ilyen 20 vagy 30 fölött van azoknak a Lego készleteknek a száma, amik bontatlanul vannak a szekrényben, és ezek között egyébként nem csak olyanok vannak, amiket megvettem, hanem nyilván, ahogy mondtam, van olyan, amit konkrétan megnyertem, meg van egy csomó olyan, ugye, ilyen vásárlás mellé kapott ajándék készlet, amit egész egyszerűen nem volt szívem kibontani, meg eladni sem. Tehát, hogy van vonatom, vannak ilyen karácsonyi készleteim, van kis Lego sztorom, amit adott értékű vásárlás miatt kaptam, de hogy nem volt szívem összerakni őket csak azért, hogy összerakjam őket. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez, de hogy ez a helyzet. Úgyhogy tényleg a dolgozó szobában, a szekrényben egy polc már tele van összerakatlan Lego szettekkel. Jaj, és... Srácok, elértük a szokásos 2 órát, illetve este 10-be fordult az óra lassan, ami egyben azt is jelenti, hogy még vacsorázni kellene, nagyon késői vacsorát kellene tolnom lefekvés előtt, mert hogy nem ettem délután óta. Úgyhogy most így rászaladunk erre az elköszönős részre, aminek az első része természetesen az, hogyha van olyan streamer, akit érdemes lenne raidelni, akkor várom az ötleteket, és emellett pedig a szokásos kis mondandóm van, hogyha esetleg valaki nem követett be, akkor tegye meg. Lehet követni Instagramon, lehet követni Twitteren, illetve mindenkinek javaslom, hogy csatlakozzon a Discord szerverünkhöz, amit ugyan már beírtak páran, de beírom az ehhez kapcsolódó parancsot újra. Szóval tényleg csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, ahol vannak tematikus csatornák, ahol lehet beszélgetni, meg így nem maradtok le egyébként semmelyik streamről, látni fogjátok a menetrendet, meg minden. Úgyhogy tényleg legyen ez, mármint hogy tényleg kövessetek, ahol tudtok, hogyha van kedvetek, legközelebb egyébként péntek este lesz stream, vagy beszélgetés lesz, vagy addig kitalálok még valamit, hogy milyen tematika legyen, nem kizárt az sem, hogy legózás lesz, illetve szombaton reggel biztos, hogy lesz team, méghozzá Pod of the Morning Dave-vel, illetve vasárnap pedig biztos, hogy jövök majd a Marvel kibeszélővel, és hát amondó vagyok, hogy Gyula volt az első, aki raidet ajánlott, úgyhogy legyen a ma esti raidünk ismét Jubiska. Úgyhogy be is írom az ehhez szükséges dolgokat, és megnyomom az Entert. Elindul szépen a szokásos visszaszámlálás. Még egyszer nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, aki a szerda estét úgy érezte, hogy velem tölti. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy beszélgettünk, most indítom a raidet, jó éjszakát kívánok mindenkinek, és remélem, hogy pénteken találkozunk. Sziasztok!